1. Het is 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Nederrijn bij Arnhem heeft de brandweer afgelopen avond gezocht naar een vermiste zwemmer. De persoon is niet gevonden. Toen het donker werd is de zoekactie gestaakt. Morgen zoeken de politie en Rijkswaterstaat verder. Volgens Dagblad de Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die met een groepje aanwezig was op een van de strandjes bij de rivier. Een woordvoerder van het COA, die de opvang van asielzoekers regelt, bevestigt aan de krant dat er een asielzoeker wordt vermist. Nobelprijswinnaar Mohamed Younes gaat de voorlopige regering in Bangladesh leiden. Younes is bankier en onder meer bekend als oprichter van microkredieten aan mensen die geen grote leningen kunnen afsluiten. De betogers in Bangladesh hadden eerder al geëist dat hij een grote rol zou krijgen in een eventuele interimregering. De vorige regering trad hard op tegen de demonstranten. Duizenden mensen zijn opgepakt en 400 demonstranten zijn gedood. Inmiddels is premier Hasina opgestapt en belooft de president snel nieuwe verkiezingen. Staalfabrikant Tata Steel maakte het afgelopen jaar een verlies van 556 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag. Ook gaat de Nederlandse tak van het bedrijf zo'n 600 banen schrappen. Het gaat dan vooral om kantoorbanen. De tegenvallende cijfers komen volgens Tata onder meer door toegenomen energie- en grondstofkosten. Het afgelopen jaar heeft Tata volgens het jaarverslag 300 miljoen euro geïnvesteerd in het reduceren van CO2-uitstoot, geluid en stank. Dat was een eis van het vorige kabinet. De Nederlandse teamsprinters in het baanwielrennen hebben Olympisch goud gepakt. In de finale waren ze te sterk voor Groot-Brittannië. Ook verbeterden ze vandaag 2 keer het wereldrecord. Verder heeft Femke Bol zich moeiteloos geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Die is donderdag. Die wedstrijd is in haar geboortestad Amersfoort op grote schermen te zien. Het weer. Vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst een bui, later wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kan een wereld zonder oorlog bestaan? De week van de grote vragen. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, welkom bij alweer nacht 3 van de nacht van NTR Wetenschap deze week. Want deze week zijn we elke nacht te horen op NPO Radio 1. Met een speciaal thema, grote vragen. In 5 nachten gaan we op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen die ons als mens bezighouden. En dat doen we natuurlijk met behulp van de wetenschap. Vannacht een wat minder leuke vraag, maar wel eentje die steeds vaker weer gesteld wordt. Want oorlog lijkt dichterbij te komen en hoe dan ook speelt het een grote rol in het dagelijks leven van veel mensen op aarde. Maar waarom voeren we oorlog? En kan er ook een oorlogvrije wereld bestaan? Dat bespreek ik vannacht met mijn gast in de studio, Bert-Jan Verbeek. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Daar onderzoekt hij hoe beleidsmakers een beslissing maken in crisissituaties en wat de invloed van populisme is op de internationale politiek. Genoeg om over te praten dus. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Nou, die kan je zeker terugluisteren, ons gesprek. Maar je bent er nu toch, dus ik moest eigenlijk dit dingetje hebben. Onze mooie slotklap. Bert-Jan, welkom bij ons in de studio. Goedemorgen. Bedankt dat je er deze nacht wilde zijn. Ik denk toch dat het wel een collectief gevoel is wat ik net schetste. Dat oorlog steeds dichterbij komt de laatste tijd. En ik ben eigenlijk ook benieuwd, hoe is dat voor jou? Heb jij dat idee ook? Ja, eigenlijk sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die is natuurlijk eigenlijk al begonnen in 2014 met de annexatie van de Krim door Rusland. Maar in 2022, zeg maar, met de grote invasie, kreeg je toch ook al eigenlijk benauwd. En ik geef eigenlijk al, wat is het, 35 jaar les over deze thematiek. Ja. En ik heb zelf niet het gevoel gehad dat oorlog heel dichtbij en snel dichtbij zou komen bij onszelf. Nee. Maar met deze oorlog is dat wel duidelijk het geval. Heeft het ook bepaald hoe jouw werk eruit ziet als hoogleraar? Nou, in die zin dat het viel me op. Ik gaf les in de periode dat de oorlog uitbrak. En het viel me op dat de studenten die ik toen les gaf heel erg geraakt waren door de gebeurtenissen in Oekraïne. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk zoveel zeiden als, ja, dit is eigenlijk voor het eerst in mijn leven, de meeste van zijn natuurlijk begin 20, mm-hmm. Dat het zo'n gewelddadig enorm conflict zo dichtbij zich voltrekt. En zij voelden ook angst, niet allemaal. Waar ook studenten uit de Global South die zeiden van... ja, het is wel een heel Europese oorlog. Het is niet per se waar wij in de Global South ons zorgen over maken. Nee, precies. Of dat zo belangrijk vinden, maar... Laten we zeggen, Europese studenten waren daar heel erg van doordrongen. En die zijn toen ook extra gaan praten eigenlijk over de oorlog... en proberen die te begrijpen op basis van de literatuur... die we gebruiken doorgaans voor de studenten. Ja, want ik kan begrijpen dat het voor mensen die niet uit het Westen komen... of uit onze omgeving komen... dat zo'n oorlog toch nog een beetje ver van je bed is. Wat voor ons bij heel veel andere oorlogen geldt natuurlijk... Dus we hebben ook jarenlang weinig oorlog meegemaakt hier in de buurt. En daardoor voelt het ook heel ver weg. Ben je er niet echt mee bezig. Precies. Toch nu weer wel. En nou ja, zoals ik al zei, jij geeft ook les over dit onderwerp dus. Ben je ook bezig met hoe moet ik mijn lessen dan hierover inrichten? Is dat veranderd door de tijd heen? Nou... Niet anders in de zin van dat je op een hele andere manier probeert te bestuderen. Het is juist in zekere zin een unieke kans... Ja. om met de dingen die direct om ons heen gebeuren... duidelijk te maken aan studenten van... kijk, dit is de theorie die we kennen over oorlog... en hoe oorlogen hoe ze ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en eventueel eindigen. Of we daar dingen van terugzien in wat er om ons heen gebeurt. En of het dus eigenlijk een beetje... een idee hebben van dat ze vandaag de dag ook nog zin hebben... die theorieën om te begrijpen wat er gebeurt. Dus in die zin, ja, je mag dat niet zeggen. Je begon terecht met, het is niet zo'n leuk onderwerp. Het is een heel triest onderwerp. Ja. Maar het is wel belangrijk om na te gaan of je... de theorieën waar je mee werkt... of je die eigenlijk ook in de praktijk om je heen kunt toepassen. Mm-hmm. Ja. Het is ingewikkelder met het Gaza-conflict... waar we misschien ook nog wel over komen te spreken. Omdat daar natuurlijk de... Laat ik het zo zeggen, in de Rusland-Oekraïne-oorlog... ik moet eerst iets anders zeggen. We worden allemaal geroerd door het geweld dat wordt gebruikt. Het menselijk leed dat in oorlog plaatsvindt. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf ben gaan studeren... en erover ben gaan onderzoeken, ben gaan lesgeven. Mm-hmm. Maar dat roept ook meteen heel veel emoties daardoor op... en daardoor ook vaak debatten over goed en kwaad. En goed en kwaad, daar komen we misschien nog over te spreken... maar in ieder geval in de debatten is dat makkelijker over te praten... als je het hebt over de Rusland-Oekraïne-oorlog... dan als je het hebt over het conflict in het Midden-Oosten, breed gedefinieerd. Ja. En dat betekent dat je daar wel, juist omdat daar ook met de studentenprotesten... et cetera, zoveel aandacht voor was de afgelopen maanden terecht... dan moet je denk ik wel je les op een bepaalde manier inrichten... dat op een... dat je die debatten op een goede manier... en dat bedoel ik maar zonder dat we respect voor elkaar verliezen... organiseert op de colleges. Dat heb ik proberen te doen. En die zin heb ik al geprobeerd mijn colleges aan te passen, ja. Is het vaker voorgekomen dat er oorlogen zijn... waarbij het eigenlijk onduidelijk is wie nou de slechte en de goede partij is? Ja, je raakt nu eigenlijk een fundamenteel probleem in mijn vakgebied... om het zo maar te zeggen. Dat is het probleem dat je... In eerste instantie, ik praat nu even over mijzelf. In eerste instantie wil je oorlogen met wetenschappelijke afstandelijkheid bestuderen. Ja, je wil begrijpen waarom de dingen gebeuren en de manier waarop ze gebeuren. Mm-hmm. Zonder meteen een oordeel uit te spreken. Terwijl we allemaal, bij welk conflict dan ook, meestal wel een gevoel hebben voor dit vinden we verwerpelijke dingen. Dit begrijpen we misschien beter, daarom goedkeuren we misschien ook. Eerder goed, et cetera. Maar dat zijn debatten die in eerste instantie wil vermijden. Mm-hmm. Het is niet onmogelijk om daar vanuit morele, ethische debatten... proberen daar argumenten bij te verzinnen... waarom dingen, gebeurtenissen, handelingen van legers, politici... meer of minder verwerpelijk zijn. Maar dat is eigenlijk iets anders. En in die zin, bij bijna elk conflict kun je meerdere perspectieven... Of moet je misschien ook meerdere perspectieven eerst bestuderen... om te begrijpen waarom de dingen zijn gebeurd. Ja. Maar dat is nog niet hetzelfde als je begrijpt waarom het gebeurt... dat het daardoor ook acceptabeler wordt, zeg maar. Dat je daardoor meer begrip krijgt in de zin van... ja, ik begrijp waarom ze dat hebben gedaan, misschien ook wel goed. Ja. Ik probeer toch eigenlijk die twee dingen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. En dat is niet zo makkelijk, juist bij dit onderwerp. Maar juist bij dit onderwerp is het ook nodig. Ja. Maar andere collega's in mijn vakgebied vinden dat niet. In de zin van, en dat begrijp ik ook. Er is ook oneenigheid over. Nou, ja, we maken geen ruzie of zo. Maar we voeren geen oorlog, zou je haast zeggen. Maar, kijk, als je eigenlijk vindt dat je... mijn eigen vakgebied is eigenlijk begonnen na de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. De eerste hoogleraar internationale betrekkingen, zeg maar, is in 1919 begonnen in Engeland. En dat was het doel ook van ja, we hebben net die eerste... Ja, ze noemen het toch de Great War, nog niet de Eerste Wereldoorlog. Nee, inderdaad. Achter de rug. We hebben een wetenschap nodig om te begrijpen waarom die oorlog is ontstaan. Om te voorkomen dat het ooit weer gebeurt. Dus mijn vakgebied heeft altijd wel een soort morele kant gehad van wat wij doen is wel bedoeld om ervoor te zorgen dat oorlogen niet gebeuren. Of dat we vrede kunnen bevorderen, et cetera. En dat leidt er ook toe dat in mijn vakgebied natuurlijk er ook collega's zijn die veel meer een activistische, laat dat woord gebruiken, ja. Houding ten opzichte van het conflict van oorlog, conflicten van oorlog en vrede erop nahouden en daarna handelen. En dat begrijp ik ook heel goed. Mm-hmm. Maar dat is wel heel ingewikkeld, omdat ze zo met elkaar verknoopt zijn. Ja, ja, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd een doel, hè, in de manier waarop je een onderwerp bestudeert. Dat kan activistisch zijn, dat je iets wil veranderen. Dat kan zijn uit pure interesse of omdat je iets in kaart wil brengen. Ik denk dat we vannacht vooral iets in kaart willen brengen ook. Dat is vooral onze grote vraag. Kan er een wereld zonder oorlog bestaan? Ik kan me ook wel bedenken dat dat een vraag is die jij misschien de laatste tijd ook vaker gesteld krijgt. Is dat een vraag die je wel eens hoort? Ja, in ieder geval de vraag naar kunnen oorlogen worden voorkomen? Mm-hmm. En de vraag van kunnen we na het einde van gewelddadigheden komen tot een wat dat ook precies zou zijn, maar tot een meer vreedzaam en sommigen vinden ook vaak een meer rechtvaardig, zo je wilt. Samenleving. En ja, die vraag was al heel vaak gesteld. Is er ook antwoord op te geven? Ik weet niet of je dat antwoord nu al wil horen van mij. Of wel iets later misschien. Maar is er een antwoord op te geven? Dat is er misschien is wel een antwoord op te geven, denk ik. Okay. Ja. Laten we daar zo op komen dan. Maar twee versies van geven. Een optimistisch en een pessimistisch. Oké, okay. Ja. Nou, die hou ik alvast van je te goed. Ja. We gaan vannacht inderdaad samen dat onderwerp een beetje afpellen. En dan denk ik dat het goed is om toch te beginnen een beetje bij die term oorlog. Mm-hmm. Want ja. Wanneer is het oorlog? Is dat iets definieerbaars? Zoals heel veel dingen thema's in mijn vakgebied is daar ook heel veel debat over. Wat bedoelen we nou eigenlijk met oorlog? Traditioneel, denk ik, hebben de meeste mensen er een idee bij. En dat hadden de mensen in mijn vakgebied eigenlijk ook. Ik gaf dat eigenlijk al aan. Mijn vakgebied is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog, waar heel veel landen met elkaar vreselijke gevechten hebben gevoerd met heel veel miljoenen doden, mm-hmm, en gewonden, et cetera. En dan denken we al gauw aan gewelddadigheden tussen legers van staten. Mm-hmm. En dat is wel een soort van de conventionele opvatting wat een oorlog is. Maar dat is tegelijkertijd ook wel in de tijd al een beperkende opvatting, omdat je dan eigenlijk al het hebt over de staat. En de staat is ontstaan, laten we zeggen, in de loop van de 16e, 17e, 18e eeuw. Mm-hmm. En voor die tijd werd ook al flink gevochten. Er was ook oorlog zonder dat we staat hadden. Precies. Dus, ja. dat levert al een conceptueel probleem op, zo je wilt. Maar de meeste mensen die dat conventionele idee van oorlog hebben, praten dan zeg maar over de moderne staat. En de moderne staat is eigenlijk de enige organisatie in het maatschappelijk leven die zo machtig is, dat zij een leger erop na kan houden, waarmee ze aan de ene kant orde binnen het eigen land garandeert, maar aan de andere kant in staat is om het overleven van de staat, het voortbestaan van die staat, te garanderen door er een leger op na te houden. Nou, dus ook een volk zo te overtuigen ervan dat ze willen vechten voor die staat eigenlijk. Precies, dat is dan de volgende stap, ja. Hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar dat is de klassieke opvatting. Maar daar is al heel veel strijd over. Omdat als je kijkt naar de statistieken en je gaat dan tellen, hoe tel je dan een oorlog? Wat, mm-hmm, is een oorlog dan? Nou, er is al heel veel debat over wat er dan voor moet gebeuren om, zeg maar, in de statistieken te spreken over zo'n oorlog tussen twee staten. Nou, vroeger zeiden we wel van, daar heb je misschien wel 1000 soldaten doden voor nodig, voordat er echt een oorlog was. In de tijd dat er nog heel veel soldaten slachtoffers waren. Door technologieën werd het, zeg maar, werd het aantal soldaten slachtoffers werd wat minder, waardoor ze onder die 1000 kwamen. Er waren toch wel oorlogen aan de gang, dus die getallen worden soms wel weer een beetje aangepast. Mm-hmm. Maar ja, er is een soort van operationele vraag van, is 1 dode genoeg om van de oorlog te spreken, zeg maar, of heb je er heel veel voor nodig? Voor dat soort vragen kom je te staan. Ja, we kennen natuurlijk ook die Koude Oorlog nog, waar misschien niet eens een dode geval is. Daar zijn wel dode gevallen, maar niet zo. Of waar oorlogen misschien worden gevoerd, wat we dan een proxy-oorlog noemen, voeren. Dat niet zozeer Sovjetten die toen in de Verenigde Staten met elkaar in een conflict waren, maar dat er oorlogen in, vaak in de derde wereld, werden uitgevochten. Die in andere landen, in tussen die twee staten waren. Zoals we dat nu eigenlijk ook in het Midden-Oosten al een beetje zeggen, want dat er feitelijk een oorlog tussen Iran en Israël aan de gang zou zijn, om het zo maar uit te drukken. Ja. Belangrijk evenwel is dat, als je naar de statistieken kijkt, altijd al sinds de tijd dat we dat zijn gaan tellen, de meeste gewelddadige conflicten waar heel veel dodelijke slachtoffers bij vallen, dat meer, laten we zeggen, burgeroorlogen zijn, wat we dan weer intrastatelijke, binnenstatelijke conflicten noemen. En dan heb je ook nog die conflicten waarbij sprake is van een, laten we zeggen, een burgeroorlog, en waar dan nog een aantal externe partijen, vaak staten, zich mee bemoeien. Mm-hmm. Dus dat is de laatste tijd van een concept. Heb je een voorbeeld van zo'n burgeroorlog die op dit moment gaande is? We hebben in Syrië, die is nu gestopt, maar zeg maar in Libië is op dit moment nog steeds een burgeroorlog aan de gang tussen twee met elkaar concurrerende regeringen, zeg maar, binnen het land. Eigenlijk wat in Soedan op dit moment aan de hand is, rondom Darfur, zo'n voorbeeld. Ja. Myanmar, waar op dit moment jongeren vechten tegen militaire bewind. Dus oorlog is een heel moeilijk concept. Je hebt oorlogen tussen staten, oorlogen binnen staten en de mengeling daarvan. En daarbinnen zijn ook dingen nog veranderd. We spreken op dit moment ook heel vaak over wat we wel eens over zogenaamde asymmetrische oorlogen, waarmee we eigenlijk bedoelen dat er best wel vaak voorkomt dat je een conflict hebt tussen een hele machtige partij en een minder machtige partij. En dat leidt tot heel andere soorten vormen van gevechten. Dus dat is Rusland-Oekraïne in dit geval, denk ik dan, of niet? Ja, of maar Oekraïne wordt, zeg maar, door het Westen gesteund en daarmee, zeg maar, wordt die macht van Rusland een beetje gecompenseerd. Ja. Dat is een soort van, ergens ook een proxyoorlog een beetje. Ja, daar wordt gecreëerd. Maar Hamas versus Israël wordt dan vaak als zo'n asymmetrische oorlog, omdat Israël een heel erg sterk leger heeft. Mm-hmm. En Hamas, die beperkte wapens en daarmee ook vormen van geweld kiest om haar strijd te voeren. Je hebt ook wat we willen tegenwoordig noemen onregelmatige oorlogsvoering. Waarbij we eigenlijk bedoelen dat het niet zozeer gaat om een strijd tussen soldaten in uniform of eventueel Hamas-strijders tegen het Israëlische leger. Maar waarbij het gaat om wat we wel noemen een gevecht om de legitimiteit van degene die oorlog voert. Het gezag van degene die de oorlog voert. En dat je niet zozeer probeert om de ander uit te schakelen op het slagveld, maar dat je eigenlijk de morele basis, op basis van zo'n partij een gevecht voert, dat je die teniet probeert te doen. Wordt er wel een beetje gezegd van hoe Rusland op dit moment omgaat met het Westen, waarbij Rusland het Westen, zeg maar, neerzet als een democratie, een systeem van democratieën dat eigenlijk niet goed meer functioneert. Waarbij het eigenlijk niet waard is om daarvoor te vechten, bij wijze van spreken. Gedegenereerde samenlevingen worden wel beschreven in de Russische propaganda. Dat is een manier om het gezag, zeg maar, van in dit geval westerse democratieën, te ondermijnen. Ja, en volgens mij kan ik daarmee een conflict te winnen. Ik kan me ook herinneren dat Poetin zegt, we moeten de leiding van Oekraïne uitschakelen, want dat is een frauduleus of nazistisch systeem. We voeren oorlog om dat land te helpen, eigenlijk de burgers te helpen. Dat is wat ze framen op die manier. Ja, en daarmee probeert hij inderdaad het gezag, de legitimiteit van het Oekraïnse politieke systeem te ondermijnen. Kun je je koptelefoon of je microfoon iets dichterbij doen? Ja, nou, dat is goed. En wij doen natuurlijk hetzelfde in wezen met Rusland, want wij beschuldigen hem ervan om een autoritaire dictator te zijn. Ja, precies. En dan hebben we nog een laatste vorm. En dan, sorry, dan zal ik... Dat is heel goed dat we even die basis hebben staan. Dat we in ieder geval tegenwoordig ook heel vaak spreken over dat we niet meer een conventionele oorlog hebben, of niet zo vaak meer, tussen twee legers, om het zo maar uit te drukken, op het slagveld. Maar dat spelers heel veel verschillende vormen van gevechten hanteren. Dat kan zijn een stukje conventionele oorlog. Dat kan zijn onregelmatige oorlog, bijvoorbeeld guerrilla tactieken. Ja. Cyber warfare, wat tegenwoordig een steeds populairder instrument is. En wat we wel noemen politieke oorlogsvoering, waarbij het inderdaad gaat om het ondermijnen van het gezag van het regime. Dus je ziet dat die, wat vroeger een relatief overzichtelijk slagveld was met geuniformeerde legers, om het zo maar uit te drukken, is een ontzettend gecompliceerd geheel geworden, waarbij inderdaad nog steeds fysieke gevechten plaatsvinden, maar ook hele andere vormen van gevechten, waarbij niet alleen statelijke spelers een rol spelen, zeg maar de legers van een land, maar waarbij ook niet-statelijke partijen, warlords, zeg maar, dit is een bekend fenomeen, eigenlijk belangrijke spelers zijn in dit soort gevechten. Huurlingen bedoel je dan? Huurlingen bijvoorbeeld ook, ja, zoals de Wagnergroep destijds in het Oekraïne-conflict. Ja, en ik denk ook dat bijvoorbeeld, wat je net ook al zei, een handelsoorlog die gaande is, waarbij ook bijvoorbeeld beperkingen in hoe er gehandeld wordt met een land ingezet worden, om gewoon puur een land te verzwakken. Precies. Dat heeft daar ook natuurlijk, daar komen we zo ook nog wel, denk ik, op uit, de economische belangen. Laten we ook maar eventjes nog naar toch wat vrolijkere dingen gaan. Want je hebt ook muziek meegenomen. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Het is nu vakantie officieel voor jou. Je bent er eigenlijk hier in je vakantietijd. Ja, klopt. Hoe belangrijk is vakantie voor jou? Want je bent met best een zwaar onderwerp bezig. Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk voor mij om eigenlijk een paar weken helemaal los te zijn van dit soort dingen. Hoewel je natuurlijk nooit helemaal uitstaat. Het nieuws komt toch elke dag wel binnen. Het is niet dat ik niet op een telefoon kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Nee. Maar het is wel heel plezierig om niet altijd met deze zware onderwerpen te maken te hebben. Nee. Ja. Ben je deze vakantie in Italië geweest toevallig? Nee, in het noordoosten van Frankrijk, waar ik toevallig wel overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog. En je bent dus wel een beetje met de oorlog bezig. Ik ben met de oorlog bezig geweest, ja. Oké, okay. Nou, je hebt wel muziek uit Italië meegenomen. Le Rondini van Lucio Dalla. Klopt. Waarom dat nummer? Ik heb een tijd lang in Bologna gewoond. Lucio Dalla is was een zanger, hij is overleden, die in het centrum van Bologna woonde. Mm-hmm. En in dit lied beschrijft hij eigenlijk hoe zwaarlijven over de stad vliegen en hoe ze de geur van koffie oppikken, hoe ze over de schouder meekijken met de oude mannetjes die op het plein met elkaar de wereld aan het bespreken zijn. Waar hij, ik weet niet of je in Bologna bent geweest, maar een stad met prachtige arcades. Waarin hij beschrijft hoe de zwaluwen zeg maar onder de arcades doorvliegen. Mm-hmm. En dat is een hele plezierige stad waar ik met heel veel plezier heb gewoond en gestudeerd. Beetje nostalgie dus. Geen vakantienostalgie, maar wel een werknostalgie. En ook een politiek belangrijke stad, dat laat ik dat toch ook wel even benoemen. Het is een stad waar voor onze oorlog, zeg maar, best veel fascisme was. Ook wel verzet. Het is een stad waar in de tijd van de Koude Oorlog de Communistische Partij een succesvol bestuur had. En daardoor een soort van legitimiteit eigenlijk voor de Communistische Partij wist af te dwingen. Maar de stad ook waar de grote studentenbeweging een grote rol heeft gespeeld in de jaren 70, 80. Waar terrorisme helaas een belangrijke rol heeft gespeeld. Er zit heel veel geschiedenis in die stad. Dus. En in die zin is het ook een stad met veel leed. Ja. Oké, okay. Gaan we daar naar luisteren. Voordat we daar naartoe gaan, ook een bericht aan de luisteraar. Want om 3 uur kun je ook als luisteraar inbellen met je vraag voor Bert-Jan. Bel zo meteen naar 0800-1121 met je vraag. Of stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. Dan bespreken we die zo meteen na 3 uur hier in de uitzending. Dan nu muziek. Dit is Lucio Dalla met Le Rondini. Thank you. entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città. Incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là. Avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità e seguire ogni battito del mio cuore. Capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà? Van de grote vragen. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. In deze bijzondere week van de grote vragen, waar we in 5 nachten op zoek gaan naar antwoorden op 5 grote vragen door de lens van de wetenschap. Met vannacht de vraag: kan een wereld zonder oorlog bestaan? En die vraag leg ik deze nacht voor aan Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Het komend half uur bespreek ik met hem het belang van communicatie, de rol van onzekerheid, en we hebben het over Little Boy and Fat Man, de eerste atoombommen ooit, die 79 jaar geleden inmiddels in Japan zorgde voor honderdduizenden doden. Heb je een vraag voor Bert-Jan? Bel 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Want zometeen na het journaal van 3 uur bespreken we dan misschien wel jouw vraag hier in de uitzending. Eerst, Bert-Jan, wil ik het graag met je hebben over bordspellen. Klinkt een beetje suf. Maar dat gebruik jij toch om een beetje een vergelijking te maken met hoe oorlogen werken, toch? Ja, klopt. Ik denk dat je met bordspelen heel inzichtelijk kunt maken hoe bepaalde ideeën over waarom oorlogen al niet ontstaan kunt duidelijk maken. Ja. En ook hoe je ze kunt voorkomen. Of waar je ook uiteindelijk graag iets meer over wil weten. Oké. Dus daar komen we misschien nog wel op uit dan zo meteen. En daar heb je 3 spellen voor. Stratego, Risk en Pandemie. Of Pandemie. Laten we die alle 3 even kort langslopen. En dan mag jij daarin vertellen wat jouw keuzes daarin zijn geweest dan. Ja, Stratego gebruikte ik vroeger om dingen duidelijk te maken. Maar dat is eigenlijk een te simpel spel. Oké, want Stratego is een spelletje waarbij je twee tegenpolen hebt die de vlag moeten veroveren, als het ware. En daar heb je hebt een leger. En het leger is daar heb je verschillende rangen in. En als jij met een hogere rang bij de vijand binnenkomt, bij de tegenstander, dan win jij, zeg maar, de soldaat van de ander. En dan uiteindelijk, als het goed gaat, dan win je dan de vlag. En dat is op zich wel een correcte beschrijving. Het plaatje wat ook voorop staat geeft ook wel een beetje aan van het bord. Van hoe vroeger, en dan heb ik het eigenlijk over de 18e en 19e eeuw, veldslagen plaatsvonden. Ja, echt een veldslag, waarbij, dat is het inderdaad. Ja, in met rijk gekleurde uniformen, eigenlijk soldaten met manoeuvres de ander probeerden te verslaan. Ja. Met soldaten als kanonnenvoer, moet ik zeggen. En dat is veel minder tegenwoordig het geval. Natuurlijk is het nog steeds zo dat krachtsverschillen tussen legers uiteindelijk van belang kunnen zijn bij de uitslag, maar misschien niet doorslaggevend, komen we nog wel over te spreken. Maar dat speelt nog wel. Dat is waar Risk om de hoek komt kijken. Precies, dan. Want Risk geeft er eigenlijk een veel fundamenteler punt eigenlijk aan, wat volgens sommige mensen in mijn vakgebied heel erg belangrijk is om te begrijpen waarom, zoals sommigen het uitdrukken, oorlog altijd op de achtergrond aanwezig zal zijn. En dat heeft ermee te maken dat bij Risk het ook gaat om legers die stukjes land gaan veroveren. En nog steeds, als je met behulp van de dobbelsteen, als je een gevecht aangaat met het leger van je tegenstander, als jij beter met de dobbelsteen gooit, dan versla jij je tegenstander en mag jij een stuk land innemen, zeg maar. Maar het interessante aan Risk is dat de spelers van Risk ieder een eigen opdracht krijgen. Het variant voor 2 spelers is anders, maar daar gaan we het nu niet over hebben. En dat betekent dat je eigenlijk niet weet wat de opdracht van de ander is. Het kan zijn dat de ander de opdracht heeft om een van de andere spelers het leger totaal te vernietigen. Het kan zijn dat een van de spelers de opdracht heeft om een specifiek aantal landen in zijn bezit of haar bezit te hebben. Ja. Het kan zijn dat de speler een totaal aantal stukjes land moet zien te veroveren. Het gaat eigenlijk over dat je dus niet weet wat je tegenstander als doel heeft. Precies. Dus een soort onzekerheid zit erin. En in mijn vakgebied is er een belangrijke, of er meerdere stromingen die eigenlijk als startpunt hebben dat in de internationale politiek er nooit zekerheid is over wat de ander eigenlijk, heel diep in het hart zou je bijna zeggen, eigenlijk wil. Is dat nu ook een beetje hoe we naar Poetin en Rusland kijken? Dat we zeggen de hete van ja, maar als hij zo meteen Oekraïne heeft, dan gaat hij andere landen pakken. En dat is natuurlijk een beetje de angst die er is van als we nu niet terugslaan, dan gaat hij alleen maar verder. Terwijl we dat eigenlijk ook niet helemaal weten. Precies. Dus die onzekerheid die zorgt ervoor dat we toch betrokken blijven of zo. Terwijl we misschien voordat hij de Krim annexeerde en oostelijk Oekraïne binnenviel, of in ieder geval de groeperingen ging steunen die in opstand waren gekomen in Oost-Oekraïne, laat ik het zo beter formuleren, dat we toen misschien nog dachten van ja, hij wil misschien dat alleen hebben, die Krim, want daar is een soort van marinebasis van de Russen, is belangrijk, maar heel Oekraïne zal hij echt niet willen. Nee, precies. Dus hij heeft de kaart dicht op zijn borst, wat dat betreft. Ja. Als je je probeert in Poetin te verplaatsen, weet hij ook niet van hoe zal het Westen reageren. Nee. Zullen ze eigenlijk accepteren dat wat ik doe? Of zullen ze eigenlijk terugslaan? Durven ze terug te slaan? Ja. En die onzekerheid zorgt ervoor, die dus eigenlijk ingepakken zit in dat spel van Risk, zorgt er in de internationale politiek voor dat staten op hun hoede zijn. Ja. En dat ze eigenlijk ook zich altijd, ja, op een bepaalde manier rekening houden met vredelievende relaties onderhouden, er toch rekening mee moeten houden dat er ooit een gewapend conflict zich zal voordoen. En ze toch een soort of een leger erop moeten houden, of genoeg bondgenoten moeten zien te vinden om samen een eventueel conflict te kunnen winnen. Wat dat betreft zijn we met Europa niet zo heel goed geweest in risk. Want we hebben toch onze NAVO-norm niet echt gehaald en niet echt geïnvesteerd in defensie de laatste tijd. Waardoor we misschien een beetje verzwakt zijn geraakt. Precies. En dat is ook waarom, als je dan weer verplaatst in de Amerikaanse kant, waarom zij zoveel druk hebben uitgeoefend om dat te veranderen. Omdat zij het idee hadden dat wij eigenlijk een freerider waren voor de enorme inspanning die Amerika in de westelijke veiligheid altijd heeft gestopt. We hebben nog een derde bordspel, pandemie. Pandemie. Pandemic kennen mensen misschien wel veel meer. Dat gaat natuurlijk over een virus dat rondgaat. Ja. Misschien ook wel, bij coronavirus hebben we ook een beetje oorlogsretoriek gebruikt. Dat we vechten tegen een virus. Wat maakt dat bordspel zo interessant? In dat bordspel hebben we eigenlijk met z'n allen een vijand. In dit geval inderdaad een virus, bijvoorbeeld COVID, corona. De spelers van het spel moeten door samen te werken het virus verslaan. Dat betekent het vinden van een vaccin daartegen. Maar tussendoor moeten ze allerlei uitbraken die op een ingenieuze manier in dat spel eigenlijk worden veroorzaakt, moeten ze proberen te stoppen. En dat kunnen ze doen omdat ze elke speler heeft een hele specifieke expertise. En alleen door samen te werken en die expertise te bundelen, kunnen ze, want het is ook een race tegen de klok in het spel, kunnen ze het virus verslaan. En dat is een andere visie op de internationale politiek. Dat is een visie die eigenlijk zegt van, als je vrede wil, zeg maar, dan kan dat. Als je oorlog als een virus ziet dat je met z'n allen wil verslaan, om het zo uit te drukken, dan kan dat, mits je met elkaar samenwerkt en mits je van elkaars expertise gebruik maakt. En dat heeft ertoe geleid, zeg maar, de mensen die meer langs die lijnen denken, in mijn vakgebied, die geloven heel erg dat door internationale organisaties met name, waar je allerlei expertise bundelt, waar je ervoor zorgt dat mensen met elkaar, staten met elkaar gaan praten en overleggen en proberen toenadering tot elkaar te zoeken, dat je via die internationale organisaties kunt komen tot het oplossen, in dit geval van het probleem van oorlog. Dus een VN, Verenigde Naties, een NAVO in principe, als alliantie waarin we onze eigen expertise's hebben. Ja. Vooral Amerika met de veel EU geld. De EU zou dan het grootste voorbeeld misschien zijn, omdat het erin is geslaagd, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog, om het grote conflict tussen Frankrijk en Duitsland eigenlijk voor altijd, denken we, hopen we, te hebben laten verdwijnen. Ja. En jij zegt, het zijn allemaal stromingen binnen jouw vakgebied. Ja. Een stroming die dus het heel erg kijkt naar samenwerking. Een stroming die kijkt naar, we moeten onzekerheid wegnemen. Welke stroming val jij onder? Ja, die vraag stellen mensen in de oogtijd. En dat is mijn antwoord altijd, dat hangt er vanaf wat je wil weten. Er zijn nog meer stromingen. Het is complexer dan dit. Het is nog complexer dan dat. Kijk, ik denk dat je, als je geïnteresseerd bent in wat in mijn onderzoek is, de waarom wel of niet staten ertoe overgaan om soldaten in te zetten, een gewelddadig conflict aan te gaan, dat je dan gebruik moet maken en van de mensen die in risk geloven. Ja. Omdat onzekerheid tot op zekere hoogte altijd aanwezig is in de internationale politiek. Ja. Maar dat je ook moet kijken naar wat de mensen zeggen die het hebben over het nut van internationale organisaties. Omdat inderdaad internationale organisaties kunnen bijdragen aan het verminderen van die onzekerheid. En dan is het de taak, denk ik, van mij als onderzoeker om aan te geven waarom in bepaalde situaties die onzekerheid toch heeft geleid tot oorlog. Ja. En waarom in andere situaties, al of niet dankzij internationale organisaties, dat is voorkomen. Ja. Of is opgelost nadat het uitgebroken was. Want we hebben nu ook een internationaal gerechtshof hier in Den Haag. Wat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog volgens mij opgericht is. Aan de Eerste Wereldoorlog alweer? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Is dat een, kun je uitleggen wat de functie van dat gerechtshof is? Ja, het internationaal gerechtshof, er zijn meerdere hoven in Den Haag. Je hebt ook nog het internationaal strafhof. Ja. Maar het internationaal gerechtshof is het tribunaal, laat het zo maar noemen, waar staten geschillen, onderlinge geschillen kunnen laten kunnen voorleggen. Ja. En dan doet het interessant gerecht was daar een uitspraak over. Dus eigenlijk om te voorkomen dat mensen zeggen, nou dan gaan we vechten. Zeg van praat het nou eerst uit. Of, ja. of zorg dat het langs een juridische weg gaat. Een expert, de juristen, van wat in dit geval zeg maar, een redelijke oplossing is. Of wie er gelijk heeft als je bijvoorbeeld een dispuut hebt over een grens of dat soort zaken. Maar het probleem is dat niet alle landen zeg maar automatisch gehoor geven aan een uitspraak van het Hof. En dat het heel lang duurt, meestal, dat het Hof tot een uitspraak komt. Ja. Terwijl in de internationale politiek vaak toch wel heel snel gehandeld moet worden. Ja. En dan heb je minder aan zo'n internationaal gerechtshof. Ja. Maar het is ontegenzeggelijk waard dat het Hof een grote invloed heeft over de manier waarop we denken over hoe we geschillen met elkaar kunnen oplossen op een meer vreedzame manier. En de uitspraken van het Hof hebben ook een invloed op de manier waarop staten vervolgens hun beleid maken. Denk je dat het gerechtshof echt al oorlog voorkomen heeft? Het heeft bijvoorbeeld of minder erg gemaakt misschien. Ja, als het gaat om als het gaat om het beoordelen. Je hoort me al aarzelen. Ja. Voorkomen nee, in de zin van dat daarvoor duren de procedures te lang. Mm-hmm. Maar het doen van uitspraken die uiteindelijk wel gevolgen heeft gehad en positieve gevolgen, als het bijvoorbeeld ging om het leggen van mijnen door de Verenigde Staten in de havens van Nicaragua in de jaren 80, of andere territoriale disputen die zijn voorgelegd. Ja, daar heeft het wel een bijdrage geleverd tot een oplossing op termijn. Ja. Ik wil graag met jou naar een belangrijke man uit het verleden. Iemand waarvan mensen de naam misschien niet altijd iets zegt. Robert McNamara. Mm-hmm. Dat is een man die betrokken was bij de bombardementen op Japan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is toevallig gisteren, 6 augustus, 79 jaar geleden, dat de eerste kernbom ooit op een stad werd gegooid. Op Hiroshima in dit geval. Een heleboel mensen, honderdduizenden mensen bij zijn omgekomen. Maar het zorgde naast heel veel doden ook gek genoeg voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is tenminste hoeveel mensen dat zien. Hoe zit dat? Hoe kan je eens schetsen hoe die politieke situatie daar was rond die tijd? Als in 1945 de oorlog in Europa bijna voorbij al lijkt te zijn, dan weet men al dat het nog in Azië heel lang gaat duren. Omdat het Japanse leger heel fel zich verzet. Dat zijn zelfmoordaanvallen, kamikaze-piloten. En Amerika weet dat om Japan te verslaan, op dat moment moeten ze Japan gaan bezetten, de Japanse eilanden. Mm-hmm. En ze zijn heel erg bang dat dat ten koste zal gaan van heel veel slachtoffers onder de Amerikaanse soldaten. Ja. Omdat de Japanners zich tot het uiterste zullen blijven verzetten. Ja. Tegelijkertijd speelt er nog een ander politiek ding, dat er een afspraak is met de Sovjet-Unie dat 3 maanden na het einde van de oorlog in Europa de Sovjet-Unie zich zal gaan bemoeien, zich zal gaan meedoen met de oorlog in Azië. Mm-hmm. Tegelijkertijd weten we ook, mensen die de film Oppenheimer hebben gezien, dat Amerika werkt aan de ontwikkeling van een kernbom. Dat eigenlijk was begonnen om te voorkomen dat Duitsland hem eerder zou hebben. En dat wapen is op een gegeven moment beschikbaar. Ja, want Duitsland was al verslagen toen in principe. Alleen de oorlog was er nog, namelijk met Japan. Precies. En die bom die was dus nog wel kwam van pas eigenlijk. Ja, en die bom diende in die zin twee doelen, zo je wilt. En de historici debatteren over welke dan belangrijker was. Maar namelijk dat je door de enorme kracht en de verwoestende kracht van die bom kon laten zien in Japan van, als jullie doorgaan, dan betekent dat het einde van de Japanse samenleving, om het zo maar uit te drukken. Ja. En tegelijkertijd kon dat wapen worden ingezet voordat de Sovjet-Unie grote delen van Azië zelf zou hebben bezet. Want de Verenigde Staten was al een beetje bezig met wat gaat er gebeuren na deze oorlog met onze relatie met de Sovjet-Unie. En willen wij wel voelde al een koude oorlog aankomen, als het ware. Ja, daar zijn ook allemaal debatten over wanneer dat allemaal precies heeft ontwikkeld. Maar er waren zeker al bepaalde spelers in Amerika die bang waren voor uitbreiding van de Russische invloed in Azië. En dat is eigenlijk de achtergrond van het werpen van die bom. En inderdaad, die heeft... ik geloof voor beide Little Boy was dat, de eerste, de kleinere bom. 150.000 slachtoffers meteen veroorzaakt... en nog veel meer slachtoffers daarna door de... Ja, omdat door de straling eigenlijk nog vandaag de dag... zijn er nog mensen die daar onder lijden. Ja, ongelooflijk. Ja. En dan gaan we luisteren zo meteen naar een stukje van Robert McNamara. Mm-hmm. Wat was zijn functie? McNamara was een hoge officier, zeg maar... in de staf van generaal Curtis LeMay... En Curtis LeMay was verantwoordelijk voor de bombardementen van de Amerikaanse luchtmacht op Japan. Mm-hmm. En het afwerpen van de atoombom viel ook onder zijn commando uiteindelijk. Dus zijn commando heeft dat uitgevoerd. Ja. Curtis LeMay. En McNamara was nog niet een hele hoge belangrijke persoon, maar was wel iemand die van nabij de beslissingen van LeMay kon bijwonen. McNamara was iemand die moest uitrekenen hoe efficiënt eigenlijk de bombardementen waren. Mm. En daar moest hij over rapporteren. Later zou hij heel bekend worden en beroemd als minister van Defensie onder Kennedy en Johnson en als later weer als president van de Wereldbank. En aan het eind van zijn leven heeft hij, en daar komt het fragment uit, een documentaire laten maken over de dingen die hem dwars zaten. Ja. Mede ook, denk ik, om voor het nageslacht toch wat positiever uit de verf te komen. Hm. Maar desalniettemin laat hij een aantal belangrijke dingen horen. We gaan even luisteren. What one can criticize is that the human race prior to that time and today has not really grappled with what are, I'll call it the rules of war. Was there a rule then that said you shouldn't bomb, shouldn't kill, shouldn't burn to death 100,000 civilians in a night? LeMay said if we'd lost the war, we'd all have been prosecuted as war criminals. And I think he's right. He, and I'd say I, were behaving as war criminals. Ja, hij zegt eigenlijk... Drie belangrijke dingen. Laat ik ze ook even vertalen. Hij zegt, we hebben als mensheid eigenlijk niet goed nagedacht over wat nou de richtlijnen van een oorlog moeten zijn. Hij zegt, als wij niet hadden gewonnen als Amerikanen, dan waren we veroordeeld als oorlogscriminelen. Maar omdat we gewonnen hebben, zijn we dat niet. En dat heeft dus denk ik ook, dat haal ik hier nu uit, hun beslissing doen maken. Om dan toch dus die bom te gooien. Van, ja, wat hebben we te verliezen? Kunnen alleen maar winnen. En tot slot, ja, hij geeft toch eigenlijk wel toe... we zijn wel oorlogscriminelen. Waarom wilde jij juist dit stukje laten horen? Het maakt duidelijk dat eigenlijk beslissingen die je in een oorlog... of voorafgaand aan een oorlog neemt... dat die enorme morele keuzes, dilemma's met zich meebrengen... Ja. En dat aan de ene kant we behoefte hebben aan regels, denk ik, om beslissingen te kunnen nemen over wat binnen zoiets vreselijks als een oorlog toch acceptabele beslissingen zijn en welke niet. Mm-hmm. En je zegt terecht, in de Tweede Wereldoorlog hadden we veel minder een besef nog van dat er regels zouden moeten zijn over oorlogsvoering. Juist de Tweede Wereldoorlog, mede door de Holocaust en de andere gruwelijkheden bedreven door zowel Japan als Nazi-Duitsland, hebben er juist toe geleid via de Nuremberg en Tokio-tribunalen dat er nieuwe normen werden geformuleerd. Misdaden tegen de menselijkheid bijvoorbeeld. Ja. En is dat idee van dat normbesef heel erg belangrijk geworden. Tweede, waarom ik het wil laten doen, is dat een ander moreel dilemma zo duidelijk wordt. Dat in het voeren van oorlog... we meestal denken dat we proberen burgers te ontzien. Dat is ook officieel de regel. In het oorlogsrecht moet je burgers beschermen. Zoveel mogelijk ontzien en zelfs beschermen. Ja. Maar tegelijkertijd weet je dat oorlogshandelingen... waarschijnlijk ook burgerslachtoffers zullen veroorzaken. Eigenlijk zijn burgers vaak ook een middel, hè, een wapen bijna. Denk aan gijzelingen die plaatsvinden om onderhandelingen te kunnen doen. Maar ook mensen als menselijk schild gebruiken. Wat er nu dus ook in Gaza gebeurt. Ja. Je bent als mens gewoon een middel in een oorlog. Precies. En McNamara was, dus voordat dit verhaal ging dan over het, het laten vallen van de kernbommen. Ja. Maar daarvoor, in de maanden daarvoor, was McNamara en LeMay, zijn baas, waren betrokken bij het systematische bombarderen van Japanse steden, die meestal van hout waren gemaakt, de huizen. Waarbij ze wisten dat ze eigenlijk bewust de bommen hadden afgeworpen en de brand hadden veroorzaakt in wijken waar burgers woonden. Mm-hmm. Ze hebben bewust, doelbewust, burgerslachtoffers gemaakt. En dat wisten ze ook. En dat is de reden waarom McNamara achteraf zegt, ja, als Japan de oorlog had gewonnen, zouden wij als oorlogsmisdadigers zijn voor het gerecht zijn verschenen. Net zoals wij nu als overwinnaars Japanse leiders bij het Tokio-tribunaal voor het gerecht hebben gedaagd. Ja. En dat geeft aan dat we behoefte hebben aan morele regels. Dat inderdaad burgers niet doelbewust gebruikt mogen worden als zoals je het zelf net zei, als een middel om een oorlog te winnen. Dat als je een militair doel treft, dat je ervan moet vergewissen of daar burgers in de buurt zijn en of je dingen kunt doen om te voorkomen dat er überhaupt, of in ieder geval, veel burgerslachtoffers zullen vallen. Mm-hmm. En gelukkig is het zo dat militairen worden daarop getraind. Juist ook in Nederland gaan we nogal prat op en terecht dat wij dit morele besef meegeven aan onze militairen. Maar ook Nederland ontkomt soms niet aan dit soort dilemma's. Nee. Toen wij deelnamen aan de strijd tegen IS en een bommenfabriek van IS bombardeerde in Hawija in Irak, vielen daar ook burgerslachtoffers als gevolg van die aanval. En dan hebben we ook een debat gevoerd over eigenlijk de vraag, wat is proportioneel? Ja. Wat is gerechtvaardigd? Wat is een proportioneel aantal burgerslachtoffers? Het zijn vreselijke vragen die je zelf eigenlijk moet stellen. Want in wezen, door er op zo'n manier over na te denken, zeg je eigenlijk al van, ja, we accepteren dat er burgerslachtoffers vallen. Mm-hmm. We proberen het alleen misschien te verminderen. Dan kun je zeggen, ja, je moet dat verwerpen, want oorlog is verwerpelijk. We maken nu eigenlijk een overstap wel dat ik niet meer analyseer van waarom is er oorlog. Maar dat we gaan praten over, is oorlog goed of fout? Kijk uit hoor, je moet jezelf wel, als je geen antwoord wil geven, is dat oké. Okay. Feit is dat, en dat is waar McNamara op uit, we hebben regels nodig. Ja. En of die regels, daar moeten we over discussiëren, of die regels goede regels zijn of slechte regels zijn. Maar oorlog moet een gereguleerd vorm van menselijk gedrag zijn, onderworpen aan bepaalde regels. En dat is gelukkig wel steeds meer het geval. Ik vind het fenomeen oorlogsregels, mm-hmm, richtlijnen, vind dat zo raar. Want op het moment dat je een oorlog voert, ben je toch eigenlijk al voorbij de regels. Ja, maar er zit ook een soort, okay, je kunt het moreel aanvliegen van dat je bepaalde idealen hebt, zo van hoe je dan op een nette, dat bestaat niet, maar laat het dan maar tussen aanhalingstekens nette manier oorlog voeren noemt. Maar het heeft ook iets rationeels. In de zin van, je wilt ook niet, er zijn afspraken bijvoorbeeld dat als jij je overgeeft als soldaat, dan heb je het recht als krijgsgevangene heel netjes behandeld te worden. Mm-hmm. De meeste landen in oorlogen houden zich daar redelijk aan. Dat zijn voorbeelden van regels, zeg maar, die zijn ontstaan in het voeren van oorlog. En die hebben natuurlijk een soort van rationele achtergrond. Want je wil niet een situatie hebben waarin je elkaar volledig uitmoordt, je helemaal geen leger meer over hebt. Dus je zorgt er een beetje voor dat de strijdende partijen de strijd een beetje overleven en daarna door kunnen gaan. Maar de vraag is wel, kijkend naar een Israël en een Rusland die er alles aan willen doen om een oorlog te winnen, geldt ook voor de tegenpartij, een Oekraïne en een Hamas. Je bent toch op een gegeven moment niet meer bezig met de regels. Dan ga je daar toch alles aan doen om die bovenhand te kunnen houden. En op een moment dat je buiten de regels treedt en een ander dat niet doet, dan heb je ook de overhand. Dus dan heb je meer kans om te winnen. Is het niet verleidelijk om dan zeggen, het is zeker verleidelijk, weg met die regels? Maar wat we in de praktijk zien, is dat toch in meer en mindere vorm landen deze normen onderschrijven. Wat staat er tegenover? Er staat tegenover dat je steun kunt verliezen binnen je eigen land. Omdat je op een, zeg maar, op een foute manier een oorlog voert. Denk aan de Vietnamoorlog. Waarin uiteindelijk de protesten, niet alleen, het was niet alleen in Amerika, maar de protesten in Amerika ervoor zorgden dat die oorlog niet meer als een legitieme oorlog werd beschouwd. Ja. Juist ook vanwege de manier waarop die oorlog werd gevoerd. Met de bombardementen, met de ontbladering, et cetera. Je kunt ook je internationale steun verliezen. Doordat je de oorlog niet voert op de manier waarop we met elkaar soort van hebben afgesproken dat we die oorlog zouden moeten voeren. Waardoor je misschien steun van je belangrijke bondgenoten verliest. Ja. Er is heel veel debat. Er is heel veel kritiek op Israël over het disproportionele karakter van de manier waarop zij de strijd op dit moment in Gaza voert. Ja. En dat komt het negatieve effect daarvan zie je terug in de afbrokkelende steun internationaal. Ja. Voor het Israëlisch optreden en de imagoschade. Tegelijkertijd heb je helemaal gelijk, Stijn, als je zegt van maar het leidt niet tot het einde van het conflict. Dus het afbrokkelen van die steun is nog niet zo krachtig dat het conflict op dit moment stopt. Maar, maar dat zijn wel de mechanismen waarop toch het bestaan van die regels van invloed zijn op de manier waarop politici nadenken over hoe moeten wij deze oorlog voeren. Ja, Bert-Jan, het is bijna 3 uur. We zitten alweer aan het einde van ons uurgesprek. Ik kan echt nog een uur met je doorpraten. Dat gaan we ook nog wel doen, een half uur lang zo meteen. Ik heb ook nog een aantal dingen die ik met je wil bespreken. Ik heb zo meteen bijvoorbeeld nog een interessante vraag voor je. Van wat als we echt geen oorlog meer voeren op aarde? Wat gebeurt er dan? Denk daar nog even over na. Ik wil eerst nog even om nog even wat muziek mee af te sluiten naar een nummer van Jacques Brel wat je hebt meegenomen. Daarna naar het journaal en dan nog naar de vragen van luisteraars. Dat nummer heet Jaurès. Waarom heb je dat nummer gekozen? Jaurès was de leider van de Franse Socialistische Partij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. En hij heeft eigenlijk geprobeerd om die oorlog te voorkomen door de arbeiders te mobiliseren tegen die oorlog. Hij wilde eigenlijk een algemene staking in Europa uitroepen om te voorkomen dat er een oorlog zou komen. En hij is op 31 juli 1914 vermoord door een Franse nationalist. Dat is eigenlijk de dag voordat de grote mobilisatie van de Europese legers plaatsvond. Die uiteindelijk dan tot de Eerste Wereldoorlog zou leiden. En Jacques Brel bezingt in dit lied eigenlijk het lot van de arbeiders die in Frankrijk in de mijnen werkten, een verschrikkelijk leven hadden, zoals hij het beschrijft, onder de grond. Niks anders hadden dan werk, alcohol en op zondag de kerk. En dan ook nog eens een keertje naar de oorlog werden gestuurd om nog eerder dan verwacht te sterven. Het is een tragisch lied, maar laten we wel snel, passend bij het thema. Laten we snel luisteren, anders kunnen we niet het hele nummer draaien. Dit is Jacques Brel met Jaurès. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusait de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre. C'était pour finir. NPO Radio 1. 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum. Dat bevestigen Mexicaanse regeringsbronnen na berichten van Russische staatsmedia. De uitnodiging is opvallend omdat het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigd vanwege het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne. Mexico is lid van het internationaal strafhof en zou Poetin in theorie moeten arresteren. De twee landen staan op goede voet met elkaar. De beëdiging van president Sheinbaum is op 1 oktober. Op de westelijke Jordaanoever zijn afgelopen dag 13 mensen omgekomen. Daarmee was het een van de dodelijkste dagen in het gebied sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. De meeste doden vielen bij Israëlische invallen en luchtaanvallen. Eén Palestijn werd door het Israëlische leger doodgeschoten omdat hij zou hebben geprobeerd om een illegale nederzetting van kolonisten te beschieten. Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober is ook het geweld op de westelijke Jordaanoever flink toegenomen. In de Nederrijn bij Arnhem heeft de brandweer afgelopen avond gezocht naar een vermiste zwemmer. De persoon is niet gevonden. Toen het donker werd is de zoekactie gestaakt. Overdag zoeken de politie en Rijkswaterstaat verder. Volgens Dagblad de Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die met een groepje op een van de strandjes bij de rivier zat. Een woordvoerder van het COA, die de opvang van asielzoekers regelt, bevestigt aan de krant dat er een asielzoeker wordt vermist. In de derde voorronde van de Champions League heeft FC Twente verloren van Salzburg. Het werd 2-1. Twente wist pas in de 90ste minuut te scoren. Volgende week dinsdag is de return in Enschede. Het weer. Vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst een bui, later wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Juist sprak ik een uur lang met Bert-Jan Verbeek over oorlog en politieke spanningen. En nu is ook het woord aan jou. Grote vragen. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. De grote vraag die vannacht centraal staat in ons programma is: kan een wereld zonder oorlog bestaan? Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit, nam ons het afgelopen uur mee door de geschiedenis van crisisbesluiten en oorlogsdynamiek. Dat gesprek kun je terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van en check het programma op je eigen moment nog eens terug. En Bert-Jan is ook het komend half uur nog aanwezig om vragen van jou te beantwoorden. Bel daarvoor naar 0800-1121 of stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Dan bespreek ik je vraag met Bert-Jan hier in de studio. Je kan natuurlijk ook reageren op iets dat we besproken hebben in het afgelopen uur. Ik hoor graag van je. Voordat we naar bellers gaan, die inbellen, wil ik graag nog even een ding met je bespreken. Ik had namelijk een hele mooie vraag voorbereid voor het einde van ons gesprek. Maar we zaten er zo lekker in. Ik dacht, we moeten nog even toch dat nummer draaien en daarna bespreek ik de rest wel. Ik heb namelijk een wat-als-vraag voor je, die een beetje past in het thema van die grote vragen. En die gaat natuurlijk over vrede op aarde. Wat als we nou 10 jaar lang, een decennium lang, zonder oorlog mogen leven op aarde? Nergens oorlog, in ieder geval niet tussen staten. Wat voor effecten zou dat hebben op de wereld dat jij nou heel erg zou willen bestuderen? Ik begrijp dat dit lastig is om te beantwoorden, want dit is niet aan de hand. Maar wat voor effecten zouden er kunnen zijn? Ik denk, het effect dat ik hoop dat zich zal voordoen is dat mensen in die 10 jaar ervan doordrongen raken dat het blijkbaar mogelijk is om zonder geweld, zo interpreteer ik me even, elkaar problemen op te lossen. En wat ik daaraan eigenlijk dan zou willen onderzoeken, denk ik, is dat ik dat leerproces, heel graag zou willen begrijpen. Van wat is het nu waardoor mensen... Want sinds de mensheid al vecht men met elkaar. Ja. Dat nu die stap is gezet naar... we kunnen het ook oplossen zonder geweld. En om dat te doen... Ja, mijn hoop is in die zin eigenlijk gevestigd op dat... waar we het voor het nieuws met elkaar al over hadden... dat die ontwikkeling van dat morele besef... dat je toch niet een oorlog mag vechten... eigenlijk met zonder na te denken over de morele consequenties daarvan. Het besef dat er langzamerhand een internationale rechtsorde aan het ontstaan is. Bij het nieuws hoorden we net ook al over het internationale strafhof... Ja, dat toevallig. Putin kan aanklagen of wil aanklagen. En het is natuurlijk waar dat heel veel staten dat willen negeren. En dan niet, maar langzamerhand bouwt zich toch een idee op... van dat een internationale rechtsorde belangrijk is. Het succes van de Europese Unie is in die zin ook... deels ook het succes van een Europese rechtsorde die is ontstaan. Ja. En dan, ja, dat is wat mij vooral zal interesseren. Waarom nu plotseling dan de mensen ervan doordrongen zijn van... we kunnen de stap zetten naar een meer, laten we zeggen... geordende internationale samenleving. Eigenlijk biedt een moment van oorlog... of een moment dat er geen oorlog is op aarde... biedt een mogelijkheid, ruimte om eens te bouwen aan... voorkomen dat er nog oorlogen komen. Ja, maar ik wil wel gelijk, want ik wil wel een pessimistisch verhaal toch nog even. Ja, die is er ook nog, die kregen we nog van je. Want het is denk ik, je moet niet denken dat er geen tegenstellingen meer zullen zijn. Geen belangentegenstellingen meer zullen zijn tussen staten, tussen bedrijven en staten, tussen mensen en hun politieke leiders. Mm-hmm. En in die zin, maatschappelijke conflicten en verschillen van mening en verschillende belangen. Of dat nu gaat over de verdeling van welvaart... of over meer immateriële zaken, die zullen blijven bestaan. En in die zin is het juist van belang om... de goede voorbeelden zeg maar, die we nu zien binnen de Europese Unie... Met die internationale rechtsorde... dat die ook zeg maar, aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Dat ze denk ik in ons onderwijs... En misschien wel niet eens alleen maar in het onderwijs... maar eigenlijk ook ons hele leven voortdurend met elkaar praten over... hoe kunnen we met elkaar tot een geweldloze oplossing van onze conflicten komen. Ja. Nou heb ik een appje van Mariette gekregen... wat hier misschien best wel goed bij aansluit. Die zegt, beste mensen, gezien de geschiedenis... zal helaas een wereld zonder oorlog nooit bestaan. Ze staat er vrij pessimistisch in dus. Maar als er meer vrouwen aan de macht zouden komen... zal er, mijns inziens, minder oorlog zijn. Ik hoop dus dat de VS zal kiezen voor een vrouwelijke president. Mannen zijn gewoon agressiever, zegt ze. Vriendelijk groet Mariette. Is hier onderzoek naar gedaan? Is dan mijn vraag aan jou, denk ik. Ja, zeker. In het algemeen doen we veel onderzoek naar de rol van individuele leiders op beslissingen die over oorlog en vrede worden genomen. En dan kijken we inderdaad vaak naar specifieke persoonlijkheidskenmerken. Bijvoorbeeld de mate waarin mensen risicogeneigd zijn of juist proberen risico's te mijden. De mate waarin ze bereid zijn om complexe problemen op een complexe manier te doorgronden... en mm-hmm. daar voorzichtig naar te handelen. En dan weten we inderdaad dat vrouwelijke leiders minder risico's nemen... dat vrouwelijke leiders op een complexere manier naar de werkelijkheid kijken... Mm-hmm. en met meer empathie. Dat zijn op zich wel kenmerken die kunnen bijdragen... aan een, in ieder geval een minder gewelddadige samenleving. Dat denk ik zeker. Ik snap wel waar het pessimisme verder ook vandaan komt. Wat niet weggaat, denk ik, is dat als je daar gewoon een aantal leiders neerzet... dat je dan klaar bent. Die fundamentele onzekerheid van de internationale politiek... waar we het eerder over hadden, die is niet zomaar weg te nemen. Ook niet met een aantal leiders die een net wat beter... meer geschikt persoonlijkheid hebben voor het... Nee. Oplossen van problemen. Tenzij we alleen maar lieve mensen, gezellige, empathische mensen aan de macht zouden hebben. Maar dat is een beetje, denk ik, ook het paradox van macht hebben of zo. Dat iemand die aan de macht komt vaak ook een bepaalde persoonlijkheid of ambitie of iets heeft. Of dat het macht ook iets in een bepaald iemand los kan maken. Toch? Ja, en voor zover dat bijvoorbeeld betekent dat hij die persoon door middel van het creëren van het zaaien van haat, laat zo zeggen, tussen mensen, probeert om zijn of haar positie te versterken. Ja, als je macht hebt, dan wil je macht houden, als het ware. Ja. Ja. Ja. Trouwens, over dat nieuws van, want je was even naar de wc-tijdsjournaal, maar dat ging over de Mexico die Poetin uitnodigt voor de inauguratie van de nieuwe president. Dat is een vrouwelijke president, Sheinbaum is dat volgens mij. Op 1 oktober wordt hij geïnaugureerd. En daar is Poetin nu voor uitgenodigd. Nou, dat hoorden we net in het journaal. Dat is ook interessant. Dat is dan een vrouwelijke president. Die dan nu toch een beetje voor ophef misschien zorgt. Maar er zal nog wel een staartje aankomen. Laten we naar bellers gaan. Want we hebben er inmiddels twee aan de lijn hangen. De eerste is Timo. Goeienacht, Timo. Ja, dag Steen. Dag meneer Verbeek. Met Timo. Goeiedag. Uiteraard. Ik had twee vragen, als het kan. Jazeker, stel je vraag. De eerste vraag is, dat sluit wel een beetje aan op jouw bespiegelingen van Stijn dan over macht. Ik vroeg me af of in de internationale betrekkingen, het kennisveld van internationale betrekkingen, de angst om slachtoffer te worden van machtsmisbruik door anderen, van jou of je dierbare, of dat wordt erkend als een drijfveer achter het zelf zoeken naar macht. Ja, dus om te voorkomen dat je dat een ander iemand macht over jou krijgt, dat je zelf op zoek gaat naar macht. Nou, niet zozeer dat een ander macht over jou krijgt, maar als hij dat gewoon op daar een legitieme en wijze manier, ja. Maar dat je inderdaad aan een heel kort eindje gaat trekken en dat je daarom dan liever zelf de strootjes verdeelt. Goeie vraag, Timo. Ja, dat zit voor een deel verscholen achter die fundamentele onzekerheid waar ik in het begin over had. En in de discussies met name vandaag de dag over de, laten we zeggen, de toekomstige relaties tussen de Verenigde Staten, China en India, wordt wel heel vaak wordt het probleem vaak neergezet als van ja, wat wil China eigenlijk? En sommige mensen hangen inderdaad in zekere zin een theorie aan die wel aansluit bij wat u schetst, denk ik. Die eigenlijk zeggen van ja, je bent eigenlijk alleen maar zeker van je zaak als je de machtigste bent in deze wereld. En ook al ben je misschien helemaal niet uit op een conflict, het is better safe than sorry, zo gezegd. Ja. Je kunt maar beter het sterkste defensieapparaat erop nahouden voordat de ander sterker is dan jij. En dan weet je niet wat er gebeurt. Een beetje het risicofenomeen, hè? Dus je eigen troepen maar opbouwen om te voorkomen dat je overgenomen wordt. Precies. Terwijl anderen denken van, er valt misschien best wel te praten tussen de Verenigde Staten en China over hoe je op een wat zeg maar minder gewelddadige manier de samenwerking in de toekomst aan zou kunnen gaan. Maar dat verschijnsel is op dit moment, denk ik, het verschijnsel dat men bang is dat je eigenlijk de grootste moet zijn om te kunnen overleven. Ja. Dat lijkt op dit moment een beetje dominant, vind ik, in de manier waarop er wordt geschreven over de relatie tussen China en Amerika met name. Ik denk dat het ook nog eens andersom geredeneerd is. Sorry, dat zo meteen komen wij je tweede vraag, Timo. Maar andersom geredeneerd is dit ook interessant. Dat je op het moment dat je de machtigste bent, trek je ook problemen aan. Denk aan Amerika en China. Als jij de machtigste bent, willen andere mensen jou naar beneden halen. Zorgen dat jij minder machtig wordt of dat jij minder macht krijgt. Ik denk dat ook toch een bepaalde wisselwerking is. Ja, daarom, meestal is het zo, voor zover er sprake is, hoor, van een periode waarin één land duidelijk de machtigste is, maar dergelijke landen proberen meestal dan door ook bepaalde idealen en waarden na te streven, door bepaalde samenwerkingsvormen te organiseren, waardoor andere landen ook kunnen deelnemen aan vergroting van welvaart via handel en dergelijke, om een, wat dat noemen we dan eigenlijk in de literatuur tegen de liberale internationale orde, de LIO. Dat is eigenlijk de situatie waarin we sinds de Tweede Wereldoorlog verkeerden, waarin de Verenigde Staten de leidende macht was, die niet alleen zeg maar leidend was en daardoor eventueel concurrenten opriep en tegenstanders, maar juist ook door te zeggen, ja, maar we streven toch allemaal dezelfde waarden na en we streven allemaal naar meer welvaart en wij helpen jullie daarbij en we werken allemaal samen, proberen te voorkomen dat zo'n groepje tegenstanders zich zou gaan organiseren. Ja. Ja, ja. Hey Timo, wat is jouw tweede vraag? Ja, nou, ik wou nog even in aanvulling op wat jullie net bespraken, wou ik zeggen dat ik wel eens het idee heb dat heel veel dictators een, zeg maar, een trauma van machtsmisbruik uit hun jeugd met zich meetorsen. En daarom heel wantrouwend zijn naar alle anderen eigenlijk. Ja, zou kunnen. En van China hoorde ik ooit twee wetenschappers die dat toen op BNR ooit bespraken. Of nee, op de BBC, ik weet het niet meer. Op de radio in ieder geval bespraken dat China op twee dingen geïnteresseerd is. Namelijk territorie-integriteit, dus het bijeenhouden van het land, van het territorium wat ze hebben, het landgebied wat ze hebben, inclusief Taiwan. En de onbetwistbare politieke leiding door de Communistische Partij. Dus dat daar geen twijfels aan ontstaan intern binnen het land. Ja, een soort stabiliteit of zo, politieke stabiliteit vanuit het communisme dan. Ja, ze willen gewoon dan geen meer partijendemocratie, zodat mensen over politiek kunnen meepraten en moeten nadenken. Ja, ja. Ze willen gewoon dat mensen blindelings de Communistische Partij als enige machthebber accepteren. Ja, ja, Bert-Jan, ja, ik weet niet of je daar nog op wil reageren. Ja, zeker op het eerste gedeelte van de analyse. Ik denk dat het minder te maken heeft met de persoonlijke ervaringen van dergelijke dictators. Hoewel dat natuurlijk weten we dat dictators als Hitler en dergelijke op bepaalde momenten ernstig gefrustreerd zijn geraakt. Vormt je persoonlijkheid natuurlijk op een bepaalde manier. Dat valt niet te ontkennen. En af en toe doen zich helaas in de geschiedenis inderdaad situaties voor waarin dat soort dictators machtige positie innemen en dat soort uitzonderlijke frustraties, laat ik het zo maar noemen, de bovenhand hebben. Maar het verschijnsel heeft denk ik veel ook te maken met de wat eigenlijk doorgegeven wordt in de manier waarop het land over haar hoe landen over hun verleden denken. Dat landen als China en Rusland deels gevoed worden. Het beeld van wat leiders hebben over wat ze in de internationale politiek willen bereiken door de tegenwerking, de frustratie die ze in het verleden hebben meegemaakt. In China met name de wat zij zelf de eeuw van schaamte noemen. waarin eigenlijk westerse koloniale mogelijkheden China het heel moeilijk hebben gemaakt. Met name in de 19e en begin van de 20e eeuw. En Rusland, waarmee ik verder helemaal niet de Russische agressie in Oekraïne wil rechtvaardigen. Dat is het punt helemaal niet. Maar Rusland van huis uit een trauma heeft over de vele invasies die zij heeft meegemaakt sinds de Napoleontische tijd al en daarvoor eigenlijk. Ja, dat is lastig, hè? Vanuit Europa. En die trauma's worden doorgegeven, zeg maar. En leiders maken daar ook doelbewust gebruik van om de bevolking en anderen te mobiliseren achter hun plannen. Ja. Ja, er zit echt heel veel geschiedenis achter, eigenlijk heel veel oorlogen ook. Waarom een bepaalde staat op een bepaalde manier reageert. Dat soort elementen. Timo, jij had ook nog iets over bordspellen, toch? Ja, meneer Verbeek, ik noem hem toch maar meneer als een wetenschapper of een politieke tegenwoordiger. Mag ook Bert-Jan zeggen, hoor. Toch maar meneer. Ja, maar ik hou toch liever op meneer, omdat ik u niet in uw integriteit wil aantasten. Dat is netjes van je, Timo. Ja. Maar u legde net met het bordspel Pandemic volgens mij heel goed uit hoe pluralisme werkt. Namelijk dat je onderling probeert regels te maken en afspraken te maken. Zodat je eerlijk met elkaar als in principe soevereine staten kan samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Mm-hmm. Of een gemeenschappelijke veld te beschrijven. En met de RISC legt u volgens mij heel goed. Dat is dan de pluralistische school binnen internationale betrekkingen, als ik het goed heb begrepen. En met de RISC legt u heel goed uit. School, ja. Ja, de nee, met RISC legt u heel goed uit hoe dan het binnen de realistische school werkt. Ja, precies. Dat je op basis van wantrouwen en geheime agenda's eigenlijk op jezelf wordt teruggeworpen. En dan vroeg ik me af, kunt u ook zo duidelijk uitleggen wat het structuralistische school, het structuralisme binnen de internationale betrekkingen, wat dat behelst? Je hebt goed werkt. Ingelezen, Timo. Nou, je moet het al tegenwoordig. Ja. Die is moeilijker met een bordspel aan te geven. Maar het zit er een beetje in de zin van dat dat we ons niet moeten, zeg maar, simpelweg moeten verkijken op laten we zeggen, de gewelddadige conflicten die we zien die plaatsvinden. Maar dat we vooral op zoek moeten gaan naar de onderliggende structuren die eigenlijk een een voedingsbodem vormt. Ze zijn niet deterministisch dat ze leiden tot een specifieke oorlog, maar die een soort van... Spanningen leiden. Dank u wel, moet ik dat zeggen. Tot die spanningen kunnen leiden. En dat kunnen structurele machtsverhoudingen zijn die ongelijk zijn en die uiteindelijk leiden tot een onevenwichtige situatie. Dat kunnen structurele economische verhoudingen zijn. Maar dat kunnen ook structurele verhoudingen zijn die meer op het gebied van, laten we zeggen, reputatie of status van of je wel serieus genomen wordt in de internationale politiek. En dat zijn de elementen waar het structuralisme naar op zoek is om te begrijpen waarom... Is dat dan niet heel erg inherent anti-meritocratisch? Dus dat niet naar verdiensten wordt gekeken, maar er een soort basisgelijkheid wordt achter zit? Nou, bij meritocratisch is mijn associatie meer dat we dan kijken naar de kwaliteiten van individuele beleidsmakers in dit soort situaties, politici, militairen. De structuralisten zullen het juist willen hebben over factoren die minder nadrukkelijk één op één te koppelen zullen zijn aan individuen. Maar desalniettemin zullen mensen zeggen van ja, maar als je die structurele oorzaken ziet en kent, dan nog heb je bepaalde individuen nodig die, wat zoals u het net zelf formuleerde, die structurele problemen omzetten in spanningen en beslissingen dan nemen die uiteindelijk al of niet leiden tot gewelddadige conflicten. Ja. Timo, ik vind het echt een hele goede vraag die je stelt. Ik vind het leuk dat je zo betrokken bent bij het onderwerp. Je moet wel tegenwoordig. Zeker. Nou, het is goed dat je je zo inleest. Dat is alleen maar slim. Vind je het goed als ik doorga naar de volgende beller? Ja. Want we hebben nog iemand hangen, en anders dan hebben we geen tijd meer. Zeker. Dank je wel. Dank je wel voor je goede vragen, Timo. dat was dus Timo met twee mooie vragen. We gaan ook nog even naar Frank voordat de tijd om is. Goeienacht, Frank. Hallo, allebei. Dag, hallo. Wat is jouw vraag voor onze gast? Nou, ik heb in dit hele verhaal, hoe interessant het ook is, in mijn ogen een kernachtig woord niet voorbij horen komen, namelijk de Veiligheidsraad. De VN-veiligheidsraad, juist, ja. Juist, de politieagent notabene van de VN. Ja. Mijn vraag is dus, zou kunnen zijn, is de rol van de Veiligheidsraad zo langzamerhand niet geëlimineerd? Lijkt het wel. Is hij niet overbodig geworden? Daar lijkt het op, hè? Dat is een hele belangrijke vraag die u stelt. Het idee was inderdaad, u zei politieagent, dat was het idee dat de Veiligheidsraad zou opereren als een soort van politieagent onder leiding van de vier, later vijf grootmachten die ook een vetorecht kregen. Juist. En maar we zagen al vrij snel in de Koude Oorlog dat zodra het ging om conflicten die of de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie betrof, dat die dankzij hun vetorecht daar een enorme invloed konden uitoefenen, dat er eigenlijk vrij weinig kon gebeuren. Na de Koude Oorlog hebben we even een periode gehad waarin we heel optimistisch waren, juist ook over de kansen om via de Veiligheidsraad conflicten niet te voorkomen misschien, maar wel tot stoppen te brengen en eventueel op te lossen. Ja. Maar helaas is dat eigenlijk vanaf het moment dat, denk ik, door 9/11 door een andere situatie ging ontstaan, zijn we terug in een situatie waarin grootmachten heel vaak vinden dat hun belangen op het spel staan en daardoor bereid zijn om veto's uit te spreken. Ja. Ik denk zelf, we kunnen ook hier, het is heel vaak in mijn vak half vol, half lege glas. Ja. Als ik het half, dat is het half lege glas dat ik schets. En dan worden we inderdaad pessimistisch. Als we half vol kijken, dan denk ik, we zijn aan het praten al een tijd en ik hoop dat er ook schot in komt in het hervormen van de Veiligheidsraad. Ja. Want een deel van de problemen ligt het erin dat landen die vandaag de dag belangrijk zijn, India, Brazilië, Nigeria, Zuid-Afrika, dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen binnen de Veiligheidsraad. En ik denk dat als we tot een Veiligheidsraad komen waarin dergelijke landen een grotere rol wordt toebedeeld, en daardoor de Veiligheidsraad meer gezag zal hebben, dat er dan meer mogelijk zal zijn dan op dit moment. Maar ik geef u gelijk, zodra het zal gaan om situaties waarin met name Rusland, China of de Verenigde Staten zich in hun belangen worden bedreigd, dat zij altijd het veto middel achter de hand blijven hebben. Ja, zo'n veto, daar heb ik nooit begrepen, dat zo makkelijk ingezet kan worden eigenlijk. Het is ontstaan omdat eigenlijk de veiligheid, dat vergeten we wel eens, maar het ontstaan van de Veiligheidsraad, of van de VN in het algemeen, is een compromis tussen geweest in 1945 tussen de Verenigde Staten, Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. En de Verenigde Staten wilden graag de Veiligheidsraad hebben als inderdaad een politieagent, zoals meneer net correct aangaf. Stalin was er erg bang voor, omdat hij in 1945 waren er maar heel weinig communistische staten en bijna allemaal democratieën. Hij zou altijd weggestemd worden. En in ruil daarvoor bedong hij, dan moet er wel een veto-recht komen. Ja. Dus het is ook een soort compromis geweest, als het ware. Het is een compromis. En dat is precies wat het vandaag de dag moeilijk maakt om de Veiligheidsraad te hervormen. Slechte keuze uit het verleden. Nou ja, Frank, begrijpelijke keuze. Heb je zo een antwoord gekregen op de vraag? Het antwoord is uitstekend, zoals meneer alles verbaal heel duidelijk maakt. Nou, dat is mooi. Dank je wel voor dat mooie compliment. Hey, fijne nacht, Frank. Graag gedaan. Dag. Tot ziens. Je geeft zoals je hoort goede uitleg bij het onderwerp. We zijn alweer bijna door onze tijd heen. Ik ga zo naar het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Maar ik wil graag eigenlijk afsluiten met een interessante vraag nog van Miguel. Die heeft die gestuurd via de app. Die zegt, wat is nou een conflict in de wereld op dit moment wat het Westen eigenlijk een beetje over het hoofd ziet? Waar we misschien toch meer naar moeten kijken. Ik denk zelf, we zijn heel erg gefocust op Amerika-China, denk ik. Los van dat we natuurlijk van dag tot dag vooral bezig zijn met Rusland-Oekraïne en met de situatie in Gaza. Ik denk dat we vooral moeten gaan letten op wat er gaat gebeuren in de Indische Oceaan. Ik denk de uitbreiding van de Chinese defensiemacht vindt niet alleen plaats in de Zuid-Chinese Zee, maar bestrijdt eigenlijk ook de hele handelsroute van Midden-Oosten naar Zuidoost-Azië. Ook als onderdeel van de nieuwe zijderoute, zeg maar. En het is weer in het kader van die onzekerheid waar het over had. Het is India dat zich heel erg bedreigd voelt door die toename van militaire activiteiten, zeg maar, in haar buurt. Dat is één zone die waar we op moeten letten. De tweede, ik denk eigenlijk toch, maar dat is al bijna aan de gang. Het conflict tussen Israël en Iran, dat lijkt steeds verder te escaleren. En dat is dat gaan we in de gaten houden. Dat horen we gelukkig wel in de media, maar dat is iets wat echt een gevolg gaat zijn van wat er verder speelt. Ik wil je bedanken, want we hebben nog een klein nummertje en dan moeten we helaas door. Het laatste nummer, Count Basie, even heel kort, waarom dit nummer? Oh, hier word ik heel vrolijk van. Dan sluiten we af met een vrolijke noot. Count Basie met Splanky is dit. Dankjewel, Bert-Jan van Beek, dat je hier het afgelopen anderhalf uur toch over dit best wel zware onderwerp heel interessant kon vertellen. Graag gedaan. Dit is Count Basie met Splanky. van de grote vragen. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, we blijven nog even bij het thema oorlog. Want ook in het verleden voerden mensen oorlog. Hebben we het net natuurlijk ook over gehad. Maar dachten mensen vroeger ook na over een wereld zonder oorlog? Of zit het in de aard van de mens dat oorlog voeren? Daarover gaat mijn collega Ruben nu in gesprek met Rens Bot en Paul van Lange. Vragen van vroeger. In deze week van de grote vragen duiken we elke nacht in een grote vraag die de mensheid nu bezighoudt. Maar er zijn ook kwesties waar we al sinds mensenheugen eens een antwoord op proberen te vinden. In het gesprek zojuist zocht mijn collega Stijn een antwoord op de vraag: is een wereld zonder oorlog mogelijk en ja, waarom voeren we oorlog? En daarvoor keken hij en Bert-Jan Verbeek naar de wereld van nu en ook die van de toekomst. Maar als we naar het verleden kijken, dan zien we dat oorlog van alle tijden is. Hè? Van holbewoners die op de vuist gingen tot de nucleaire conflicten van nu. Dus je zou bijna denken, zit het in de natuur van de mens om oorlog te voeren? Is oorlog universeel? Het is een vraag waar men al lange tijd discussie over voert. En dat gaan wij nu ook doen. En daarvoor begin ik bij Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Rens, goeienacht. Ja, goeienacht. Welkom terug in de uitzending. We spraken jou gisternacht al over de zin van het leven. Althans, over hoe verschillende culturen in de geschiedenis daarmee omgingen eigenlijk. En ik wil jouw kennis van culturen even opnieuw aanboren. Maar dan nu in de context van oorlog. Want ik zei net, oorlog is er van alle tijden eigenlijk. Is dat iets waar je het eigenlijk mee eens bent? Nou ja, mee eens zijn of niet, daar gaat het niet om. Het is een empirisch feit dat oorlog niet van alle tijden is. In die zin, dat kan je niet om. De oorlog niet universeel is. Kijk, lange tijd, zeker tot zo'n beetje de Tweede Wereldoorlog, 1940, 1950, gingen de mensen en ook historici ervan uit dat de oorlog eigenlijk een deel uitmaakte van het mens zijn. Hè? Als je kijkt naar de uiterst agressieve Vikingen, ook de verdediging van de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden. Oorlog was eigenlijk onontkoombaar. Er waren zelfs teksten geschreven, 19e-eeuwse teksten, door de beroemde generaal, Duitse of Pruisische generaal van Clausewitz, die zei van oorlog is niets anders dan politiek met andere middelen. En dezelfde soort teksten heb je ook uit het oude China, uit het oude India. Die stammen zelfs al uit de 5e eeuw voor Christus. Dat is een hele beroemde tekst, een militaire tekst, die heet De kunst van het oorlogsvoeren, van de militaire historicus Sun Tzu. Ja, de Arde Voor, dat is een heel beroemd boek, geloof ik. Ja, klopt, ik ken het. En het is een heel interessant boek trouwens, want hij zegt ook bij van als een conflict zonder oorlog kan worden opgelost, dan is dat altijd te prefereren dan via of met oorlog. Dus dan nog steeds is dat zeg maar iets minder fel dan die Pruisische generaal van Clausewitz, wat misschien niet eens zo verrassend dan is. Maar ook hij gaat ervan uit, die Sun Tzu, gaat ervan uit dat oorlog zeg maar onontkoombaar is in de menselijke samenleving. Je moet het proberen te voorkomen, maar er zijn altijd situaties waarmee je een conflict probeert op te lossen waar je niet in slaagt op vreedzame wijze en dus op agressieve, oftewel strijdbare of oorlogs militaire wijze gaat oplossen. Nou, de vraag is dan meteen van, zijn wij niet, is de mens niet door en door oorlogszuchtig? Lijken we niet meer op de, zoals Frans de Waal, de beroemde etoloog, primatoloog, ooit zei van, we lijken misschien meer op chimpansees dan op de bonobo. Bonobo staat bekend als een hele vredelievende aap, terwijl de chimpansee zowel vredelievend ook heel strijdbaar zijn en daarna weer zoekt naar verzoening. Maar we lijken dus meer op de chimpansee volgens sommige primatologen dan op de bonobo. Nou, als je dat gaat kijken vanuit een historisch perspectief en alleen gaat kijken naar de teksten, dan lijkt dat inderdaad het geval te zijn. Maar als je gaat kijken naar culturen over de hele wereld, en dat maakt het zo interessant, en dan hebben we niet alleen over het heden, maar ook over het verleden, culturen die we kennen uit 18e-eeuwse bronnen van wereldreizigers, maar ook culturen die heden ten dagen nog bestaan, dan blijken er zo'n 40 tot 60, het precieze aantal is niet bekend, zo'n 40 tot 60 culturen, samenlevingen te bestaan in de wereld die nooit enige oorlog hebben gekend voor zover wij weten. En dat is wel interessant. We kunnen natuurlijk niet heel ver teruggaan als de culturen zelf geen geschreven tekst hebben geproduceerd. Maar we kunnen wel kijken naar de afgelopen 200, 250 jaar dat we die culturen hebben gekend. Dus die zijn er. Er zijn dus samenlevingen die, voor zover wij weten, nooit enige oorlog hebben gekend. En ook de afgelopen 250 jaar nooit zeg maar enige interne burgeroorlog of zo, of hoe je dat ook noemen, hebben gevoerd. Het zijn dus zeg maar totaal vredelievende en geweldloze samenlevingen. Ja, en dan stel je natuurlijk de vraag van hoe komt dat dan? Wat is dan de voorwaarde om een geweldloze samenleving te creëren? En de tweede vraag is, kunnen we die ook toepassen op onze samenleving, op de hedendaagse staten, die vaak veel groter zijn dan die hele kleine vredelievende samenleving? En wat zijn dat voor culturen dan? Het zijn op het algemeen of jager-verzamelaarsculturen, maar ook agrarische culturen. Dus waar mensen zich inderdaad al hebben gesetteld, boerderijen hebben gecreëerd en soms al beïnvloed zijn door de industriële samenleving. En ook samenlevingen vaak in transitie. Maar om een klein voorbeeldje, ik noem een paar namen alvast. Bijvoorbeeld het redelijk beroemde Birhor-volk in India. Dat is redelijk beroemd onder antropologen, want toen dat volk is ontdekt, waren ook antropologen verbaasd dat ze totaal geweldloos zijn. Ook als je iets hun aan probeert te doen, zullen ze het nooit iets terugdoen. Een ander voorbeeld zijn de Gwi in Botswana. Het is een zuidelijk deel van Afrika. Het, misschien wel het allerberoemdste voorbeeld zijn de Semai, het Semai-volk. Zo'n kleine 10.000 inwoners op het eiland Malakka. En Malakka ligt zo'n beetje tegen Maleisië aan. En zij hebben een samenleving, omdat ik zal eventjes dan de Semai even op te focussen. Zij hebben een samenleving waarbij als hoogste doel, bijna een soort zingevingsdoel, op het algemeen, zeg maar van generatie op generatie, wordt doorgegeven. Het hoogste doel is het bereiken van Poenam. Bijvoorbeeld als je bij de boeddhisten is dat Nirvana, dat kennen u wel. Maar Poenam is een woord dat de meeste luisteraars waarschijnlijk niet zullen kennen. En dat betekent het streven om nooit je eigen wensen aan anderen op te leggen. Nou, dat is hartstikke moeilijk. Toen ik het zelf las, ik dacht van ja, dat is bijna onmogelijk. Je wilt er altijd bepaalde dingen doen die misschien de anderen niet willen. En dan probeer je de anderen daarvan te overtuigen. Bij de Semai werkt dat precies omgekeerd. Men probeert altijd alle tijden te kijken wat de anderen wil. En dus je wilt nooit je eigen wens aan de ander opleggen. En dat gaat bij die Semai, bij de Semai-bevolking, ontzettend ver. Zelfs bij de opvoeding van kinderen zullen ze kinderen nooit zeggen van hé, dat mag niet. Die Semai zijn ondertussen ontzettend vaak geïnterviewd, al sinds de jaren 30, vervolgens in de jaren 60. En heel recent, ook nog door een collega van mij uit Keulen, uit de Universiteit Keulen, weer opnieuw geïnterviewd om te kijken van is die samenleving nog steeds, zeg maar, duurzaam qua geweldloosheid. Lijkt dus inderdaad het geval te zijn. Ondertussen, om een klein voorbeeld te geven, die hele samenleving is zo sterk opgebouwd op het idee van non-competitiviteit, dus het vermijden van elke vorm van concurrentie of competitie, dat ze zelfs bij het importeren van bepaalde sporten, zoals de tennissport, zich hebben ontdaan van alle scorers. Dus het doel van tennissen onder de Semai is om de bal zo, zeg maar, te slaan dat hij zo makkelijk mogelijk en zo fijn mogelijk kan worden teruggespeeld. Ja, als we dat allemaal zouden aanhouden, dan zouden de Olympische Spelen wel een stuk saaier worden, denk je niet? Ja, zou je denken. Je kunt ook denken van hé, we kunnen ook meerdere mensen laten winnen. Het truc van de Olympische Spelen is inderdaad dat dus er eentje maar goud kan winnen, of gewoon drie mensen kunnen een prijs winnen, goud, zilver, brons, en de anderen krijgen helemaal niets. Je kunt ook zeggen, we gaan dat veel mooier verdelen. Of zeg maar, iedereen krijgt de waardering, iedereen staat op het podium en iedereen krijgt een bepaalde ook een soort score voor hoe werkend je bent geweest met bijvoorbeeld het van de bal. Dan kun je zeggen, hé, dat is toch heel makkelijk, maar je kunt ook een tennisveld, je zou kunnen denken, je zou ook een tennisveld heel groot kunnen maken. Ja, dan zal het nog, maar goed, dan gaat het over sport. Ja. Maar de vraag is, wat nu met staten? Dat is een interessant punt, denk ik. Wat met? Nou, de vraag is eigenlijk dan, hoe zou dat dan werken bij een staat als Nederland? Of een staat als de VS? Ik vind het interessant dat, wat je noemt nu allemaal culturen die vreedzaam zijn. Maar wat ik hoor zijn allemaal kleine gemeenschappen eigenlijk. Hè? Van, je noemt 10.000. Ik kan me wel voorstellen dat het dan nog wel te doen is om proberen iedereen tevreden te houden. Maar ja, in een miljoenenstad als Londen of zo, ja, hoe ga je dat ooit? Het lijkt me heel moeilijk om zoiets in stand te houden in een hele grote gemeenschap. Ja, dat zou je inderdaad denken. Volgens de Semai zelf, als ze worden geïnterviewd, zeggen zij dat alles begint bij de opvoeding. Opvoeding is essentieel. Mm. En dat kan ik me wel eens voorstellen. Als je kinderen inderdaad van kleins af aan steeds laat zien dat je niet hoeft, geen competitie hoeft uit te voeren, of dat ze ook niet nee horen. Dus kinderen komen ook niet in opstand, want ze krijgen gewoon nooit een nee te horen. Door een beetje denken aan die eigenwijs of iederwijs scholen. Ik weet niet of je kent, of de luisteraars die kennen, die waren in de jaren 70 ooit opgezet, maar die zijn inderdaad om welke reden ook mislukt in Nederland. Maar het is een interessante vraag. Is dit dan ook mogelijk, hè, zo'n totale non-competitieve opvoeding, in een grote stad of in een groot land, gewoon in een staat als Nederland of in Groot-Brittannië, net Londen? Dat is een hele interessante vraag. In mijn vermoeden is dat het eigenlijk wel mogelijk is. Waarom? Omdat er historische voorbeelden zijn van andere situaties, van, ik zal het wel even noemen, waarbij zaken waarvan men dacht, dit gaat nooit lukken, is het toch gelukt. Ik noem één voorbeeldje. Ik weet niet of jullie weten dat zo'n beetje tot de tweede helft 18e eeuw was het martelen van, om voor het afdwingen van een bekentenis, een absolute voorwaarde om iemand te veroordelen. Zelfs als iemand al had, als iemand al had bekend, werd er toch nog even gemarteld om te kijken of die bekentenis stand hield. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Nee. Dit heeft in alle staten die we kennen, in heel Europa tenminste, maar ook daarbuiten, was marteling een essentiële voorwaarde. Niemand ging ervan uit dat er ook maar dat hier maar afstand van kon worden gedaan. Want martelen was gewoon nodig om zo'n bekentenis af te dwingen. Ja. Totdat in de 18e eeuw er ontzettend veel filosofen, je moet denken aan de verlichting, van Voltaire, Rousseau, maar ook in Nederland, Hemsterhuis, alle filosofen opstonden die zeiden, dit is tegen de menselijke waardigheid, dat martelen. Net als oorlog, dat zou je ook gewoon kunnen zeggen. Oorlog is tegen de menselijke waardigheid. Maar er werd zoveel de mens als, zeg maar, als waardig persoon en als, zeg maar, onaantastbaar fysieke persoon zou, werd zo ontzettend in de schijnwerpers gezet in de loop van de latere 18e eeuw, dat dat ook een enorme invloed heeft gehad op het afschaffen van het martelen. En eigenlijk is in heel West-Europa, en vervolgens ook in hele grote andere delen van de wereld, het martelen door die invloed van de verlichting afgeschaft. En het is nog steeds, je hebt nog wel de doodstraf in veel landen, maar martelen wordt eigenlijk gezien als not done, en als het wel naar buiten komt, wordt het gezien als een grote schande. Ja. Dus ik zou bijna denken, is er niet een nieuwe verlichting nodig? Een nieuwe verlichting die zegt van, ook oorlog is absoluut tegen de menselijke waardigheid. We moeten het altijd proberen om te komen tot... Maar dat werkt dus alleen maar als je ook de mensen opvoedt en onderwijs aanbiedt die dat ook uitlegt. Misschien moeten we even ontzettend met z'n allen een workshop van de CMAI krijgen hierin. Precies. Maar dat zal heel veel tijd en energie kosten. Zeker. Heel veel tijd. Zeker. Ja, je moet de hele cultuur veranderen. Zeker. Tot op zekere hoogte. Ja. Wat ik interessant vind, je noemt nu eigenlijk allerlei culturen waarbij oorlogsvoering eigenlijk niet plaatsvindt omdat er heel vreedzaam wordt gedacht. Tegelijkertijd vraag ik me af, zijn er dan ook culturen waar oorlogsvoering juist wel heel belangrijk is? En ik moet dan gelijk denken aan de Vikingen. Ik bedoel, ik heb Vikings gezien misschien, ik weet niet of het helemaal waar het getrouw is, maar als ik dat mag geloven, dan was strijden en zeker strijden ten onder gaan echt een heilig doel op zich. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel, ook heel kleine samenlevingen. Dus dat is heel vreemd. Dus het is niet een garantie dat als je heel klein bent en afgelegen bent, dat je dan ook vreedzaam bent. Je hebt bijvoorbeeld een klein eilandje voor de kust van Kerala. Dat ligt in India. Dus voor de kust van India. En daar wonen daar heten de Sentinel-eilanden. En de Sentinelezen, zo heten ze. Dat is ook maar een hele kleine groep van hooguit een paar duizend mensen. De Sentinelezen zijn zo extreem strijdig, of zeg maar zelfs agressief, dat elke bezoeker aan dat eiland is meteen door pijl en boog op het leven gebracht. Ja, ik heb hier wel eens over gehoord. De meest agressieve samenleving in de wereld. En zo zijn er heel veel samenlevingen. Kleine samenlevingen die bijvoorbeeld heel vreedzaam zijn en nog geen 10 kilometer, nog geen 20 kilometer verderop, in de Amazone bijvoorbeeld, is er een dorp van een samenleving waar ongelooflijk agressief, ook onderling, ook binnen die samenleving zelf, met elkaar wordt omgegaan, maar ook naar buitenstaanders toe. Dus jammer genoeg, kun je zeggen, hangt heel veel waarschijnlijk af van geografische, historische, culturele omstandigheden. Het kan ook gewoon toeval zijn dat een bepaalde samenleving meer de gewelddadige kant opgaat en andere de meer totale vreedzame kant opgaat. Ja. Maar om terug te komen op het idee van Frans de Waal, dat de mens meer een chimpansee zou zijn, ik denk dat de mens inderdaad allebei kanten in zich heeft. En trouwens zei de Waal dat zelf ook wel, hoor. Dat je kunt inderdaad kiezen voor die hele vreedzame kant, maar het zal heel veel energie vergen. En ook omdat we zijn opgevoed in een land als Nederland, dat elk kind moet al zelfredzaam zijn. Moet zich, zeg maar, assertief uiten. Moet zich leren, zeg maar, de competitie leren aangaan. Nou ja, en daar zouden we dan van af moeten, als we dat überhaupt willen. Maar dan zouden we van af moeten, willen we een totaal vreedzame samenleving en een hele vreedzame wereld creëren. Ja. Maar zoals allerlei voorbeelden laten zien in de geschiedenis. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de afschaffing van kinderarbeid, wat tot ook in de 20e eeuw volstrekt normaal werd gevonden. En zelfs onontbeerlijk werd gevonden, is er in geslaagd om kinderarbeid grotendeels, zeker in Europa en in het globale noorden, om dat af te schaffen. Ja. Het is ongelooflijk dat we daarin zijn geslaagd, maar het is gelukt. Er zit veel hoopvols in wat je te vertellen hebt. Absoluut. Ik vind het in ieder geval, als ik dus even terug ga naar de vraag, zit het in de natuur van de mens om oorlog te voeren? Eigenlijk hoor ik jou zeggen, niet per se. Het hangt er vanaf. Niet per se, nee. Ja. Je kunt dus dat mensen opvoeden van kleins af aan, En dat vergt dus een paar generaties om dat voor elkaar te krijgen. Dat die oorlogsvoering buiten de menselijke aard ligt. Dus het ligt niet per se in de aard van de mens, als we kijken naar al die andere culturen waar geen oorlog is. Ja. Terwijl we lange tijd dachten dat het gewoon historisch onontkoombaar was. En daar zijn dus geen keiharde bewijzen voor. Nou, een mooie conclusie om te trekken. Dus daar wil ik het graag ook op eindigen. Ontzettend bedankt, Rens. Ik heb weer heel veel van je geleerd. Bedankt voor je bijdrage. En we spreken jou nog een keer deze week. Tot dan en een fijne dag toegewenst. Dankjewel. Fijne nacht. Dat was Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Vragen van vroeger. En om erachter te komen of oorlog nou echt bij de mens hoort, moeten we misschien niet alleen de geschiedenis kijken, maar ook naar de mens zelf en wat er in hun hoofd en in de samenleving afspeelt. En daarvoor spreken we met onze volgende expert. Dat is Paul van Lange. Hij is hoogleraar sociale psychologie aan de VU Amsterdam en de Universiteit Keulen. Paul, een hele goede nacht. Goeiedag. Fijn dat jij ook eventjes jouw bijdrage komt leveren. Want het is natuurlijk een moeilijk vraagstuk dat we van meerdere kanten moeten bekijken. Ik ben allereerst eigenlijk benieuwd. Jij hebt meegeluisterd in mijn gesprek met Rens. Wat zijn jouw eerste gedachten daarover? Nou, eigenlijk komt mijn antwoord op de vraag van bestaat er zoiets als een vreedzame wereld? En kunnen we die nastreven? Mijn gedachten komen redelijk overeen. Alleen is het zo dat ik toch op een aantal punten wat pessimistisch ben, dat klinkt wat negatief, maar niet zo optimistisch ben als het centrale geluid wat ik toch dacht te horen. Ik zat mij gewoon af te vragen, hè, een vreedzame wereld, hè, dan vraag je nogal wat. Hè. Stel nou, misschien een vraag aan jou, hè. Kun jij je voorstellen dat jij je hele leven nooit een conflict hebt met iemand? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, dat zou ik misschien ook niet eens willen, denk ik eigenlijk. Kijk, en kun je je voorstellen dat er nooit geen burenruzies zouden zijn in Nederland, bijvoorbeeld. Nee. Zo'n klein land als Nederland. En kijk, als je die vraag stelt, dan denk ik van, er zijn zoveel landen in de wereld, er zijn zoveel groepen in de wereld, dat de kans alleen daarom al, omdat er zoveel landen en zoveel groepen zijn, dat de kans daarom alleen al heel groot is dat er ergens een oorlog is. En het jammere van oorlogsvoering, en dat zien we eigenlijk heel vaak, is dat een oorlog die kan zich snel uitbreiden en die kan snel groter worden. Dus stel ook al, net als met buren eigenlijk, er is heel snel een soort van conflict, een tegenstelling in belangen, die kan omslaan in agressie uiteindelijk. Niet dat mensen dat willen, ze willen dat eigenlijk absoluut niet. En groepen willen dat in feite ook niet. Maar toch is het zo dat met name groepen die hebben een extra kans in vergelijking met individuen om op een gegeven moment in de sfeer te komen van vijandigheid. Het begint vaak met wantrouwen en dan vijandigheid en dan escalatie van conflict, oorlogsvoering, et cetera. Ja, wat ik wel denk is, er is een groot verschil tussen een burenruzie en een oorlog. En ik denk dat het een verschil voor mij in het geweld zit. En ik denk dat dat ook is de kern hiervan. Ik denk dat conflict bij het leven hoort, maar zit het ook in onze natuur om daar ook om geweld te gebruiken en dan ook echt oorlog te voeren? Ja, ik denk dat wij, geen enkel mens is een geboren agressor. Hè? En ook een groep zelfs niet is een geboren agressor. Maar een groep heeft wel een nadelige kenmerken. En één heel belangrijk nadelig kenmerk van een groep is eigenlijk dat de mens in mijn ogen, het is een klein beetje een verhaal dat ik even uit de doeken moet doen. Maar de mens is in mijn ogen die is van nature vrij goed. En die wil over het algemeen het goede, is van goede wil. Maar dat betekent ook vaak dat je niet alleen van goede wil bent richting iedereen, maar met name ook richting je eigen groep. En als je dat weet, dat je dat van jezelf weet, dat je dat bent richting je eigen groep, dan is het eigenlijk ook heel logisch om te verwachten dat andere mensen ook heel erg zich willen inzetten voor hun groep. En dan krijg je al heel snel iets van dat twee groepen bijvoorbeeld, vooral wanneer er een tegenstelling is in belangen, dat die via een soort wantrouwen, want die anderen willen zich inzetten voor hun groep, ik voor mijn groep, dan heb je al iets van wantrouwen op groepsniveau. En dat kan heel snel, als je wantrouwen hebt, dan kan dat heel snel leiden tot vijandigheid en uiteindelijk tot ook geweld. En geweld is natuurlijk wel heel erg extreem. En er komt in dat opzicht ook niet zoveel voor dan alleen maar simpelweg vijandigheid en wat wantrouwen, zeg maar. Maar zodra er iets ontspoort. En je hoeft maar soms maar een leider te hebben die, ja, die bijvoorbeeld, nou ja, die leidt aan achtervolgingswaanzin, om het zo maar te zeggen, die paranoïde is. Dat soort van dingen kunnen een hele belangrijke rol spelen. Maar het kunnen ook incidenten zijn. Dus een klein ongelukje kan misschien gezien worden als een dreiging. En dat de andere groep jou iets wil afpakken, bijvoorbeeld. Dat zijn hele, hele sterke mechanismen die heel vaak opspelen. En dan kan heel snel een sfeer ontstaan van wat wij dan noemen intergroepsconflict. Ja, dan is de eerste vraag die ik heb, is geweld het van alle tijden? Sinds de mens bestaat? Ja, ik zie het wel als iets wat eigenlijk van alle tijden is. Alleen geweld is natuurlijk een extreme vorm van agressie. Zo definiëren wij het in de sociale psychologie. En daar valt toch wel best wel veel onder. Ik bedoel, oorlogsvoering is wel de meest extreme versie, waarbij je andere mensen doodt. En dat soms met hele grote getalen. Dus dat is het kenmerk van oorlog eigenlijk. Als je dat ziet, dat is natuurlijk wel heel erg extreem. Maar je ziet dat geweld eigenlijk altijd trapsgewijs zo op gang komt. Het is niet zo dat men zo, of het algemeen, of van een of andere dag zegt van, nou, nu gaan we, ik sta op, ik word wakker, en nu ga ik die groep eens aanpakken. Dus het is wel een trapsgewijs iets wat via interactie en via soms ook verkeerde beelden die je kunt hebben, dat die de angel zijn en waar het om vandaan komt in feite. Ja. Ja, en je noemde net ook al een belangrijke aanstichter. Dat is misschien één persoon, een leider of iemand die anderen overhaalt. Hè? Ik bedoel, je hebt, voor mijn idee, in de wereldgeschiedenis heb je mensen gehad die anderen overhalen tot geweld. En dan heb je mensen die anderen overhalen tot juist vreedzaamheid. Dat doet mij denken aan het gesprek dat ik met Rens had. Waarin hij eigenlijk voorbeelden gaf van culturen in het verleden waar juist vreedzaamheid heel belangrijk werd geacht. En de culturen waar juist die oorlogsvoering heel belangrijk werd geacht. Ik kan me voorstellen dat daar ook een soort van een persoon die andere mensen overhaalt heel erg een rol speelt, denk je? Ik denk inderdaad dat belangrijker is dan we denken. In feite is het zo dat als je denkt ook aan de wat kleinere groepen, en dat de psycholoog doet dat, de sociaal psycholoog doet dat al snel eigenlijk, ja, dan is het vaak zo dat een leider die geeft zo vaak een bepaald voorbeeld, die is vaak leidend in de cultuur die er gevormd wordt. Wat dat betreft kijken mensen, wat dat betreft toch wel heel erg omhoog, om de zichtbaarheid van een leider. En dat is een heel belangrijk mechanisme. En ik denk ook dat de geschiedenis dat ook wel aantoont, maar het is wel zo dat die leider wel steun moet krijgen. En hoe die leider dat precies doet, dat hij dat draagvlak krijgt voor allerlei zaken, dat is natuurlijk wel een kernvraag uit ons vakgebied. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de sociale psychologie, dan zie je, er zijn toch wel redelijk wat experimenten die heel sterk laten zien dat wij allemaal met z'n allen gehoorzamer zijn dan wij denken. Ja. En wij kunnen eigenlijk onze reacties soms niet zo goed inschatten. En vaker zijn we dus volgzamer dan we denken. En dat is wel een belangrijk iets om dat altijd mee te nemen. En ik denk ook dat die klassieke experimenten over gehoorzaamheid wat dat betreft echt belangrijk zijn. Ja, dus en dan heb je eigenlijk gewoon, dan is het meer afhankelijk van wie dan het woord heeft. He, gaat die persoon jullie aansporen tot geweld of gaat die persoon juist aansporen tot vreedzaamheid? Ja, en de mensen daaronder. Hè? Want ja, en dat is toch ook wel iets heel lastigs. Dat een leider die geeft het voorbeeld, maar de leider die heeft ook heel vaak mensen onder zich die ook weer volgzaam zijn en die hem of haar steunen. En in dat opzicht dus een cultuur creëren en behouden, zeg maar. Dat laatste is ook heel belangrijk. Op langere termijn behouden, want dat is ook een stapsgewijs proces vaak. In plaats van dat het opeens een cultuur. Cultuur is eigenlijk een kwestie van stappen. En dus men maakt kleine stapjes elke keer, maar wel in een bepaalde richting. Nou ja, en je ziet dat ook soms met politieke voorkeuren, en je ziet het met politieke bewegingen. En ja, dat zijn kleine stapjes, maar ze gaan wel vaak één kant op. Ja. Ja, nou je ziet het op dit moment bijvoorbeeld in Engeland. Er zijn mensen die heel snel tot geweld gaan. Maar dat is een cultuur die in stapjes is gegaan, denk ik. Die zegt in stapjes gegaan. Ik vind het ook heel opmerkelijk trouwens. En je ziet het daar ook eigenlijk, dat er één voorbeeld van geweld in een andere stad lijkt er helemaal toe te leiden dat in de nabije omgeving dat je eigenlijk een soort kopieergedrag krijgt. Ja. En dat mensen die onvrede willen uiten. En dan is het natuurlijk ook zo dat een leider, een verkeerde leider, om het zo maar even te noemen, die kan daar op inspelen. En dan heb je eigenlijk een combinatie van leiderschap, maar ook die ideale omstandigheden voor die leider om dan ofwel de vreedzaamheid na te streven, ofwel de allesbehalve vreedzaamheid. Ja, Ja, nou, zo merken we maar dus dat eigenlijk het gaat meer om je omgeving, denk ik, hè, dan om jezelf. Om de mensen die waar je naar luistert en misschien de cultuur die er om je heen hangt. Ja, ik denk dat uiteindelijk de omgeving het alles bepalende is voor een cultuur, voor de vorming van een cultuur en ook wat er mogelijk is voor een leider. Maar een leider die kan erop inspelen en die kan daarmee ook een heel belangrijke aanzet geven tot cultuurvorming. Ja, dus het is eigenlijk beide. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je het tegen elkaar zou moeten afwegen, het is dus de combinatie, maar als je moet zeggen, wat is nou het belangrijkst, dan zou ik zeggen, de omgeving is het allerbelangrijkst. En met name in hoeverre iets er sprake is van conflicterende belangen. Dat is echt het belangrijkste wat tussen groepen ervoor zorgt dat mensen iets ervaren als een bedreiging of niet. En juist die angst is het belangrijkst. Wat ik bijvoorbeeld ook weet uit onderzoek is dat het niet zozeer de angst is of niet zozeer hebzucht is die leidend is, bijvoorbeeld bij oorlogsvoering. Maar het is meer de angst. Je bent meer bang dat je iets wordt afgenomen of dat je echt recht hebt op iets en dat je... Nou ja, dat zijn de mechanismen die met name te grondslag liggen aan oorlogsvoering en ook agressie in meer algemene zin. Ja. Dus niet zozeer die hebzucht. Ja, het is ook geen wonder dat naarmate mensen in de wereld het steeds beter voor elkaar kregen, dat er minder oorlog werd gevoerd. Of is dat een aanname die ik nu maak? Dat zal over het algemeen zo zijn. Dus naarmate de situatie nijpender is in termen van de overleving, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment bijna jij versus ik. En, ja. Ja, dan wordt het natuurlijk wel belangrijker. En dat is ook wel wat onderzoek in verschillende gedragswetenschappen ook wel aantoont. Nou, als we dan teruggaan naar die kernvraag. Hè? Uiteindelijk, jij zegt nu, het ligt heel erg aan de omgeving. Dus laat ik die vraag nog een keer stellen. Zit het, in jouw mening, in de natuur van de mens om oorlog te voeren? Het zit niet echt in de natuur van de mens, maar het komt heel snel tot uitdrukking via groepen. En met name wanneer er conflicten zijn tussen belangen. En eigenlijk, wat ik eigenlijk heel realistisch vind en heel belangrijk vind, en is dat we met z'n allen moeten toewerken naar een wereldregering. Dat je elke bouwsteen daartoe, die zou je eigenlijk moeten omarmen. Want eigenlijk een soort van wereldregering, als dat goed loopt, ja, dat is natuurlijk een idealisme, zeg maar, die je dan hebt. Hè? Maar daar gaat het ook om als je het hebt over oorlog en geweld. Hoe krijg je een vreedzame samenleving? Dan moet je eigenlijk idealistisch denken. En ik denk dat de belangrijkste bouwstenen die we moeten omarmen, dat is eigenlijk dat we moeten zorgen dat we via internationale communicatie alle internationale problemen die we hebben, dat we die kunnen bespreken in de vorm van een wereldregering. En er zijn eigenlijk allerlei stappen daartoe, zijn er ooit wel eens gezet. Hè? Denk aan de Club van Rome, dat is al iets van 7 decennia geleden of zo, dat in gang werd gezet. Ja. Maar dan besprak men wel de wereldproblemen. En wat ik eigenlijk nu merk is dat betrekkelijk weinig gebeurt. Zo voelt het althans. Er is wel heel veel nieuws en er is heel veel negatief nieuws over wat er in de wereld allemaal verkeerd gaat. En er gaat heel veel verkeerd. Maar dus, er wordt eigenlijk heel weinig constructief tussen landen gepraat. Misschien achter de schermen meer dan voor de schermen. Maar je zou dat meer op de radar willen hebben. Dat ook ter inspiratie, dat mensen wat meer hoop kunnen krijgen. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat er meer, à la de NAVO, die toch een belangrijk iets is, dat je dat soort van gemeenschappen krijgt, maar dan idealiter op wereldniveau. En dat is iets waar we naartoe moeten werken. En dat klinkt misschien met de huidige oorlogen, klinkt dat bijzonder ivoren torenachtig, maar ik denk dat het idealisme is waar we naar moeten streven en dat het beste is. Ja, we moeten er naar streven. Die vraag die jij mij in het begin stelde, kun je je voorstellen dat er nooit een burenruzie is? Nee, en dat is ook niet mogelijk, zo'n wereld. Maar oorlogen, dat zou je mogelijk kunnen bedenken dat misschien ooit verleden tijd is. Ja, of ze gebeuren bij wijze van spreken tussen kleine groepen in een land bijvoorbeeld. En dat kan ik me al voorstellen, dat niet allemaal beheersbaar is op heel lokaal niveau, dat is wat anders. Maar dat je op groot internationaal niveau, dat je wat we nu zien in de wereld is vreselijk eigenlijk vanuit dat oogpunt. Dat is zo groot eigenlijk, de oorlogen die nu worden gevoerd, dat daar heel veel dreiging van uitgaat. En ja, in dat opzicht, en dat is juist wat je tegen moet gaan. En dat kun je dus doen met, als je maar werkt, door ieder land aan een wereldregering of iets in die sfeer. Nou, we moeten er naar blijven streven. Toch een hoopvolle blik. En ook een duidelijk antwoord op de vraag, Paul. Dus of het zit niet in de natuur van de mens. De mens is beïnvloedbaar. En dat kan ook juist ook heel goed uitpakken als we het op de juiste manier doen. Als we een vreedzame samenleving willen creëren. Paul, hartelijk dank voor je bijdrage en het vinden van een antwoord op deze vraag. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Bedankt. Okay, dat was Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de VU Amsterdam en de Universiteit Keulen. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, en zometeen nog een uur wetenschap. Dan spreek ik nog met Tim van den Noord van Platform Grote Vragen. Hij geeft les op het mbo over zingeving en vertelt ons hoe ook jongeren op het mbo baat hebben bij praten over grote vragen. En we spreken nog met Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist. Jurgen houdt ons op de hoogte over de Olympische Spelen, waar weer veel gebeurd is gisteren. Maar wij willen vooral weten, is er nog een beetje wetenschap en innovatie te vinden op de Spelen? Dat allemaal zometeen na het journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris en haar running mate Tim Walz hebben in Philadelphia hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst gehouden. Walz haalde uit naar Donald Trump door te zeggen dat de oud-president alleen maar bezig is met het dienen van zijn eigen belangen en niet die van het land. Ook zei hij dat Trump chaos creëert en verdeeldheid zaait. Verder stelde de relatief onbekende running mate zich voor aan zijn achterban door te vertellen over zijn jeugd op een boerderij, zijn militaire dienst en zijn ervaring als leraar. Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum. Dat bevestigen Mexicaanse regeringsbronnen na berichten van Russische staatsmedia. De uitnodiging is opvallend omdat het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigd vanwege het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne. Mexico is lid van het internationaal strafhof en zou Poetin in theorie moeten arresteren. De twee landen staan op goede voet met elkaar. De beëdiging van president Sheinbaum is op 1 oktober. Een man die afgelopen avond vermist raakte in de Nederrijn bij Arnhem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten hebben de zoekactie gestaakt en zoeken in de ochtend verder. Volgens Dagblad de Gelderlander gaat het om een asielzoeker die in de rivier was gaan zwemmen. Door Israëlische invallen en luchtaanvallen zijn afgelopen dag op de westelijke Jordaanoever 12 mensen omgekomen. Ook werd een Palestijn doodgeschoten die zou hebben geprobeerd om een illegale nederzetting van kolonisten te beschieten. Daarmee was het een van de dodelijkste dagen op de westelijke Jordaanoever sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. Het weer. Vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst een bui, later wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van deze speciale zomeruitzending van de Nacht van NTR Wetenschap. Helemaal in het teken van grote vragen. Grote vragen. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Zometeen sluiten we onze show af met een blik op de Olympische Spelen. Want ook daar spelen wetenschappers een belangrijke rol. Dat doe ik samen met sportwetenschapper en wetenschapsjournalist... met sport- en wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. Die heeft voor ons de hoogtepunten van de sporten in de gaten gehouden. Maar eerst gaan we het hebben over zingeving op het mbo. Want ook daar zitten jongeren met grote vragen. Levensvragen. Waarom ben ik wie ik ben? En waarom voeren we oorlog? En wie zijn de belangrijkste mensen in mijn leven? Grote vragen waarop een antwoord vinden soms best lastig kan zijn. Zeker voor jongeren. Omdat die zoektocht naar zingeving tegenwoordig lastiger lijkt dan ooit... is het initiatief van De Grote Vragen opgestart. De begeleiders van De Grote Vragen spreken met jongeren over de grote vragen in hun leven. Zij leggen perspectieven voor uit de humanistiek en theologie. Deze week bel ik elke nacht met één van de teamleden van De Grote Vragen over de rol van zingeving. Vannacht hangt Tim van der Noord aan de lijn. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen, Stijn. Leuk om hier te zijn. Jij geeft namens De Grote Vragen les aan jongeren op het mbo. En daar gaan we zo ook verder over praten nog. Eerst even aan jou de vraag of je voor de luisteraar die dit voor het eerst hoort toch even kort kan uitleggen wat de rol van de grote vragen is en wat zij als doel hebben, wat jullie als doel hebben. Ja, nee, ik denk dat het leuk is om even een stukje voorgeschiedenis te geven. Dus ik ben docent op het ROC, dus bij een mbo. En ik heb zelf eigenlijk al, sinds ik daar werk, en ik ben niet opgeleid tot docent, maar ik doe dit nu een aantal jaar, dus je noemt mij dan een zij-instromer. Heb ik zelf gemerkt hoe leuk ik het vind om over echt persoonlijke thema's en zingevingsthema's te praten met jongeren. Mm-hmm. En ik ga daar ook echt op aan. En ik merk ook dat de studenten daar dus ook echt energie van krijgen. Omdat het ook echt over hun gaat. Ja, waarom vind jij het zo leuk? Dat is een goede vraag. Dat heeft altijd in mij gezeten. Ik ben ergens heel praktisch en heel erg ook zelf ook een soort mbo'er, zou ik zeggen. Mm-hmm. Maar er is ook een denkende / filosofische kant aan mij die ergens ook antwoorden zoekt en het ook een soort waanzinnig vindt dat we met z'n allen op een planeet zitten en allemaal maar een beetje ding de hele tijd doen. Ja. En ik vind het heel erg leuk om dat met mbo'ers met mbo'ers te werken. En die behoefte die lag er dus al een tijdje. En ik ben toen gaan kijken van welke partijen zijn hier op een bepaalde manier echt specifiek mee bezig. Want ik zit natuurlijk in een opleiding die allerlei vakken geeft. Mm-hmm. Toen ben ik de grote vraag tegengekomen. En zij zegt van we geven workshops, trainingen. Met name op hbo en wo niveau op dat moment. Mm-hmm. En toen zei ik tegen hun, ja, super vet. Volgens mij is het ook heel toegepast. Dus niet super wollig filosofisch, maar lekker concreet. Mm-hmm. Wat denken jullie ervan om dit ook op het mbo te doen? Want studenten op het mbo worden een beetje overgeslagen op dit vlak. Zo van, zet die maar gewoon vooral aan de slag. En die hebben verder geen levensvragen. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Nee. Leeft enorm veel. En zo zijn we eigenlijk een samenwerking gestart. Waarom vond jij het dan zo belangrijk om die grote thema's met hen te bespreken? Ik denk dat ik het zelf, ook voor mezelf, heel relevant vind om te weten hoe ik mij verhoud tot mijn leven en tot het leven in het algemeen. Mm-hmm. Dus dat geeft het soort kaders voor mezelf van oké, wat doe ik hier? Hoe maak ik het voor mezelf zinvol? En dat heeft ook invloed op mijn mentale gestel, zeg maar. En ik geloof dat dat voor heel veel mensen geldt. En ik denk dat toen ik jong was, eigenlijk ook wel een beetje heb gemist. Dus ik heb wel een keer een gesprekje gevoerd. En iemand is wel eens heel erg op mij als persoon ingegaan toen ik nog jong was. Maar wat mij betreft had dat veel meer gemogen. Dus ik ben er echt van overtuigd dat als je met jonge mensen al bezig gaat over zingeving. Het is een beetje een heel breed woord, maar daar zit natuurlijk heel veel in. Ja. Dat ze daar op latere leeftijd echt de vruchten van plukken, in plaats van dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn, door hun twintiger jaren heen rammen en dan op een dertigste ineens een soort quarter life krijgen. Of denken van oké, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en wat is het nou eigenlijk waard? Zeg maar. En voor wie doe ik dit nou eigenlijk allemaal? Ja. Dus ik gun deze studenten, deze jonge mensen gun ik heel erg dat ze op jongere leeftijd al ook een beetje voorbereid raken op de complexiteit van het leven. Mm-hmm. Waar ze vaak nu al in zitten. Hè? Dus ik zie dat echt, ze zijn 17, 18, mijn studenten ongeveer. Maar die hebben nu al met zaken te maken waarvan ik denk, ja, jullie zijn eigenlijk al heel erg jong volwassen op die manier. Ja, hoe pak jij zo'n les dan aan? Nou ja, mijn favoriete les is wanneer ik iets bedenk en het volledig van de rails afgaat, omdat we op één onderwerp bijvoorbeeld echt blijven hangen, of omdat iemand een persoonlijk verhaal vertelt, of omdat er een discussie ontstaat over bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, over geloof, waarbij er natuurlijk hele grote verschillen zijn in de klasse. Dus ik zit even te denken, ik denk dat als je aan mijn studenten zou vragen van hoe geeft meneer Van den Noord les, dan denk ik oprechte interesse. Dus ik ben gewoon echt oprecht geïnteresseerd in wat hem bezighoudt. Mm-hmm. En ik probeer ze altijd een beetje uit de tent te lokken door gewoon door te vragen. Bijvoorbeeld als ik zeg van wat vind je belangrijk in het leven? En ze zeggen geld verdienen, ik wil gewoon rijk worden. Dus dan kan je, nou prima, waarom wil je echt gelijk rijk worden dan? Want aan geld alleen heb je niet zoveel. Ja, kan ik gewoon een dikke vette auto en een Mercedes kopen of zo. Nou, okay. Waarom wil je dat dan? Wat heb je aan die Mercedes? Ja, dat is een soort status. Nou, en waarom wil je de status? Nou, dan, dat is anders dan wat ik vroeger heb gezien. Oké, okay, en waarom wil je het anders dan je vroeger? Nou, en voor je het weet, zeg maar. En je, ik merk ook in dat waarom vragen dat ze dan op een gegeven moment zelf ook een soort bij een eigen besef komen van, oh ja, dit is eigenlijk waarom ik dit wil. Ik wil het gewoon beter hebben dan hoe wij het vroeger hebben gehad, bijvoorbeeld. Ja. Nou, op die manier probeer ik met humor en een soort snelheid probeer ik iets los te krijgen. En dat lijkt erop dat jongeren er dan, of dat jongeren bij jou in de les er dan ook wel uiteindelijk toch wel, ook wel voor openstaan. Of is dat toch ook wel lastig soms? Jongeren zijn heel erg gevoelig voor oprechte aandacht. Dus we willen echt gezien en gehoord worden. En dat voelen ze, en dat voelen vooral ook mijn mbo's, voelen dat feilloos aan. Dus die voelen, heb jij echt interesse in mij als mens? Of kom jij gewoon je verhaaltje vertellen? Ja. En dat vind ik ook het leuke aan werken met mbo'ers. Want als je niet oprecht bent of je bent niet oprecht geïnteresseerd, dan ga je dat ook niet terugkrijgen. En dat krijg je dan ook op een hele directe manier niet terug. Want dan draaien ze zich gewoon weg van je. Ja, gaan ze op hun telefoon zitten en gaan ze andere dingen zitten doen. Of dan kom je in een soort van strijd terecht. Mm-hmm. Dus de studenten waarmee ik werk, die zijn gewoon heel gevoelig voor, zie je mij voor wie ik ben? Heb je echt interesse voor mijn leefwereld? En anders kan je ophoepelen, om even zo te zeggen. Ja. Dus ja, ik vind die directheid vind ik heel erg leuk. Ik heb hiervoor in het bedrijfsleven gewerkt. Ik merkte dat mensen heel veel maskers de hele tijd op hebben. En dat maakt mij vaak ook een beetje ongemakkelijk. Ik vind het irritant. Nu ik in het onderwijs werk, merk ik gewoon met jongeren. Die hebben gewoon, eigenlijk wel. Die dragen wat ze vinden gewoon heel erg op hun gezicht. En dan kan je het krijgen ook, zeg maar. Dat vind ik heel leuk. En het lijkt me dan ook wel dat die jongeren op een hele eigenwijze manier omgaan met die grote vragen. Wat doet dat met hen? Ik denk dat ze zich vaak niet zo heel erg bewust zijn dat ze ook echt met grote vragen bezig zijn. Veel van mijn studenten die zijn bijvoorbeeld moslim. Nou, die krijgen dat gewoon meegegeven vanuit opvoeding. Mm-hmm. Vanuit cultuur, vanuit omgeving. En dan is het zo. Dus hoe je naar het leven kijkt. Ik ben zelf ook christelijk opgegroeid. Ik herinner me dat dan was het leven gewoon zo. Er is een God en je gaat naar de hemel als je fatsoenlijke dingen doet. En anders ga je aan de andere kant op. Mm-hmm. Ik denk niet dat ze zich heel erg bewust zijn dat ook echt specifiek hun kijken op de wereld beïnvloedt. Dus daar probeer ik ze ook bewust van te maken. Van oké, dit is de invloed van je opvoeding, van de cultuur om je heen, van je geloof. En dit is hoe het kan verschillen met iemand die bijvoorbeeld helemaal niet gelooft. Dus ik heb weinig studenten die bijvoorbeeld helemaal niks geloven. Mm-hmm. Maar die zijn er soms wel en die geven dan ook aan hoe zij naar het leven kijken. En dan zie ik ook, zeg maar, dat de studenten die bijvoorbeeld in de islam geloven, dat die echt zo zitten van, oké, maar hoe dat is echt, lijkt me echt heel raar, zeg maar. Die kunnen zich daar gewoon niet zoveel bij voorstellen. Nee, nou ja, dat is wel interessant. Want je hebt ook je leerlingen voor deze gesprekken een aantal vragen gesteld. Een aantal van je leerlingen in ieder geval. Dat zijn ook de antwoorden die we in de verschillende nachten laten horen in het gesprek. En een van de vragen die ik met jou wil bespreken is de vraag over buitenaards leven. Ik laat je zo meteen twee fragmenten horen eigenlijk. Eentje is van een leerling uit jouw groep en eentje van iemand buiten jouw lessen. Laten we daar maar even naar luisteren. Ik heb daar niet echt over nagedacht, maar al zou er iets zijn buiten de aarde, zou ik mij niet veel daarop focussen. Omdat, ja, ik leef mijn leven op de aarde en niet buiten. Als je de enorme uitgestrektheid van het heelal tot je door laat dringen, dan is het bijna niet voor te stellen dat we alleen zijn in het enorme universum. Maar de vraag is dan, waar zijn ze? Of ze zijn nog niet zo ver ontwikkeld. Of ze zijn zo ver ontwikkeld dat ze de aarde bezien en denken, oh, die zijn er lang niet klaar voor om ons te ontmoeten. We laten ze lekker met rust. En die eerste jongen die je hoorde, dat is uit jouw groep. Wat ik heel interessant aan deze twee antwoorden vind, is dat ze heel anders zijn. Een hele andere manier waarop ze naar zo'n vraag kijken en daarmee omgaan. Is er ook iets wat jou daar nog aan opvalt? Wat ik in ieder geval hoor, en dat begrijp ik ook, is dat het dit is te ver weg. Deze thematiek is te ver weg. Mm-hmm. Niet relevant voor het leven wat ik nu leid en wat ik ook eigenlijk nodig heb om vooruit te komen. Dus het interesseert me niet. Of ik ben er niet mee bezig. En ik zeg niet dat elke mbo-student nog nooit over buitenlands leven heeft nagedacht. Maar dat... en een vergelijkbaar thema is bijvoorbeeld klimaatverandering. Dus als je in de kranten kijkt, dan zie je dat heel veel jongeren bijvoorbeeld de snelweg opgaan om te protesteren. En als ik in mijn klasse vraag van, ben je daar wel eens mee bezig? Dan zegt ze, dan eigenlijk vrijwel niemand. Dus omdat het niet relevant voelt voor hun leven. Ze zitten op een ander niveau in datgene wat ze belangrijk vinden. Ja, er zijn andere problemen om je ook zorgen over te maken, toch? Veel directere problemen. Ja, en dat zegt wel iets. Kijk, het is nu helemaal zo dat het gemiddelde kind wat uit een hele veilige, stabiele opvoeding komt, met genoeg geld en weet ik verder allemaal, dat hij een hogere opleidingsniveau gaat doen. Mm-hmm. Dat is jammer, maar dat is gewoon wat de realiteit is. Kinderen, die jongeren, die hebben minder... die zijn minder bezig met overleven. Die zijn minder bezig met ervoor zorgen dat ze gewoon kunnen betalen wat ze moeten betalen. En die kunnen zich dus ook druk maken over dit soort grotere thema's. Mijn studenten, over het algemeen, komen die uit situaties waarbij ze het echt niet per se heel slecht hebben, maar wel wat meer op het niveau van gewoon zorgen dat je financieel stabiel wordt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat je het leven op die manier kan dragen. Ja, wat zijn nou grote vragen die wel heel erg aanslaan bij jouw leerlingen? Ja, waar zij het meeste mee bezig zijn, is hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Ze zien dat er in de maatschappij en in de wereld heel veel aan het veranderen is. Ik merk ook bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de overheid is vaak laag, ondanks dat ze dat verder niet heel erg onderzocht hebben. Mm-hmm. Ze hebben het vaak over bijvoorbeeld inflatie, dus alles wordt duurder. En tegelijkertijd willen ze die stabiliteit. En dat vind ik wel interessant trouwens, want ik heb wel eens een plaatje gezien waarbij deze generatie waar ik les aan geef, hun streefdoel is stabiliteit, waarbij het streefdoel van mijn generatie flexibiliteit is. Dus ik als millennial, ik wil reizen en ik wil vrijheid en ik wil niet te veel binding en weet ik veel wat. Mm-hmm. En bij hun is dat allemaal wel weer wel aanwezig, zoals dat misschien ook bij mijn ouders was. Het kan komen, ik weet niet precies, maar het kan komen omdat het gewoon onzekere tijd is en dat je dan automatisch een hang krijgt naar die stabiliteit. Ja. Maar ik denk dat voor hun het belangrijkste is. En ik probeer in de lessen, of als we het hierover hebben, vind ik het dus ook echt een uitdaging om ze even los te trekken van ik moet gewoon die diploma halen, ik moet gewoon genoeg doekoes verdienen per maand. Want dan kan ik dat allemaal creëren. Probeer ik ze ook even van dat snap ik, maar probeer ook eventjes te kijken van wie ben ik eigenlijk, waar ben ik goed in, waar gaat mijn energie naartoe qua werk. Want dat helpt je ook met al die dingen, met het creëren van een mooi en stabiel leven. Maar je moet daar wel eventjes de tijd voor nemen, zeg maar. Dat zie ik dan enigszins als een doel waarom ik in het onderwijs ook werk. Ja, en ik heb ook het idee dat een van de dingen voor jou ook die je hier uithaalt, is dat je ook echt een hoop nieuwe perspectieven leert door juist met hen in gesprek te gaan. Klopt dat? Ja, absoluut. Ja. En dat is ook niet altijd zo. Maar ik vind het over het algemeen echt superleuk om met deze studenten te werken. Mm-hmm. Ik sta heel oordeelloos voor de klas. En dat is ook als het bijvoorbeeld gaat over het thema LGBTQ of homofilie. Mm-hmm. En in combinatie met studenten die in de islam geloven. Dat is gewoon een gevoelige combinatie, zeg maar. Maar ook op andere dingen. Maar ik vind het echt heel leuk om ook het idee dat dit zijn studenten, dit zijn jongeren waar ik normaal als ik op straat loop, dan wonen we sowieso in een andere, dan woon ik in een andere buurt misschien dan zij wonen. En als ik al in die buurt ben, dan hebben we elkaar niks te vertellen en dan lopen we langs elkaar. Mm-hmm. Terwijl ik het eigenlijk heel leuk vind om juist ook uit hun leefwereldverhalen te horen en te horen hoe zij in het leven staan. En er zit, ja, ik noem het maar even een soort van straatwijsheid, maar er zit echt best wel veel wijsheid in deze jongen. Dus ik stel soms een vraag over hoe ze naar dingen kijken. En dat is dan misschien mede ingegeven door het geloof wat ze hebben of gewoon door wat ze zelf bedacht hebben. Mm-hmm. Maar dan denk ik, jij hebt echt veel meer wijsheid op dit vlak. En je hebt echt best wel goed nagedacht over wat je hierin wil. Laten we dat in het onderwijs alsjeblieft niet links laten liggen. Zeg maar, laten we daar echt mee bezig zijn. Want ik, ja, met alle respect, je kan een diploma halen voor welke opleiding dan ook. Maar de wereld verandert op dit moment zo hard dat je er echt ook echt baat bij hebt om een beetje te weten wie je zelf bent. Want dat is het enige wat blijft, zeg maar. Ja, ja, mooi. Tot slot, ja, je geeft die lessen natuurlijk niet voor niks. Er zit ook een boodschap die jij aan de leerlingen wil meegeven. Wat hoop jij nou dat jouw leerlingen als belangrijkste ervaringen meenemen uit jouw lessen? Wat ik echt belangrijk vind is dat ze, of wat ik echt hoop, is dat ze zichzelf gezien voelen. Dat iemand echt even de tijd neemt van wie ben jij nou eigenlijk, waar en wat wil je nou? Die dingen. Mm-hmm. En ook dat ze, en dat is per student heel erg verschillend, maar dat ze toch ergens een soort, dat ik ze een klein beetje kan helpen om dat innerlijke kompas wat je in je kan hebben om dat wat verder te ontwikkelen. En ik heb daarover geen illusies, hè? Dus het is niet alsof het leven ineens helemaal duidelijk en helemaal af is en je weet precies wat je wil. Zo werkt het bij mezelf ook niet. Nee. Maar wel dat je een aantal kaders hebt van dat je denkt waar je ook een beetje op kan terug kan vallen. Of van oké, dit is een beetje hoe ik er naar dingen kijk. Of oh ja, ik ben hier inderdaad wel echt goed in. Of deze lijn zie ik in mijn ontwikkeling. Dus om ze daar een klein beetje bij te helpen. En dan zullen er ook altijd nog een hoop studenten zijn die daar misschien bijvoorbeeld echt nog helemaal niet voor aan toe zijn. Dus die zullen denken, ja, goed verhaal, maar ik heb hier helemaal geen zin in en ik wil gewoon naar buiten en voetballen, of zeg maar wat. Mm-hmm. Daar hoop ik voor dat ze misschien over 5 jaar of over 10 jaar nog eens terugdenken van, oh ja, we hebben het daar ooit eens over gehad en dat is nu relevant in mijn leven. Heel boeiend om te horen dat je zo'n brug ook kan slaan met die mensen. Ik denk dat veel mensen daar wat van kunnen leren ook. We sluiten elk gesprek ook altijd af met een nummer, een bijpassend nummer. Jij hebt gekozen voor Stef Bos. Is dit nou later? Ik denk dat jouw leerlingen dat nummer niet kennen, of wel? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Waarom heb je dit nummer gekozen? Omdat dit nummer, wat mij betreft, heel erg belichaamt dat het leven eigenlijk continu leren is. En ontdekken is. Dus er zit een zin volgens mij in het nummer van ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Mm-hmm. En dat op een leeftijd boven de 18, zeg maar. Nou, dat vind ik zelf heel herkenbaar. Maar het is ook een soort instelling. Dus je stelt je er misschien je moet je er een klein beetje op instellen dat je in het leven ook echt continu, dat je vaak aan het zoeken bent van oké, wat is hier in de beste situatie? Of wie ben ik eigenlijk aan het worden? Wie wil ik zijn? En misschien voel je en dat geef ik ook mijn studenten vaak mee. Van, voel je ook als je in mijn geval 34 bent, voel je je soms ook nog steeds een soort kind? Of dan denk je, oké, ik ben dan wel volwassen, maar ik vind dat ook wel. Dat is ook nog steeds spannend op een bepaalde manier. Dus dat komt in dat nummer wat mij betreft heel mooi terug. En misschien laat ik hem wel een keer horen voor de klas thuis. Lijkt me een goed idee. Stef Bos met Is dit nou later? En dankjewel Tim van der Noord voor het gesprek vanuit De Grote Vragen. Veel succes met je werk verder. Ja, dankjewel Stijn. We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Een diploma vol met leugens, waarop staat volwassen bent, is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Maar niet meer op plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor oog. En het donker. Geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou laat? So it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Time. And so it is, the colder water, the blower's daughter, the pupil in denial. can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new. Ja, dat was het prachtige nummer The Blower's Daughter van Damien Rice. Olympische wetenschap. Ja, het zal vast niet ontgaan zijn hier op NPO Radio 1. Maar we zitten in de laatste week van de Olympische Spelen in Parijs. We hebben inmiddels 19 medailles weten te halen, waarvan we volgens mij op weg zijn naar een record aantal gouden medailles, zoals ik dat las. Die hebben we nog niet, daar gaan we naartoe. En dat is natuurlijk allemaal het resultaat van enorme sportprestaties. Maar ook de wetenschap helpt een handje mee. En we zoomen deze nacht tijdens de Nacht van NTR Wetenschap in op hoe de wetenschap en innovatie helpen om de atleten nog beter te laten presteren. Maar ook hoe innovaties de sporten op spelen elke keer weer verrassend houden. En dat doen we elke ochtend samen met wetenschap- en sportjournalist Jurgen van Tevelen, die onder andere de Slimmer Presteren podcast maakt. Jurgen volgt voor ons de sportprestaties tijdens de Spelen op de voet, maar sprak ook met de Olympische wetenschappers achter de sporters. Goedemorgen, Jurgen. Ja, goedemorgen, Stijn. Leuk dat je weer aan de lijn hangt. Ja. Derde keer, 3 van de 5. Ja. En het was smullen gisteren, of niet? Het was zeker smullen. Als je in ieder geval van snelle tijden op de wielerbaan... En van wereldrecords houdt. Ja, dubbel wereldrecord eigenlijk. Ja, maar sowieso denk ik, als je voor de Nederlandse sporters juicht, was het een hele mooie dag. Want dat, ja. Wat jij al zegt, er zit van alles nog in het vooruitzicht. Qua finales, hockey en waterpolo. Ja, dat zijn toch... Dus, ja, het is nog niet klaar. Femke Bol. Femke Bol er nog. Sivan Hassan, marathon en de 10.000 meter. Ja. En eentje die ik dan ook wel wil benoemen. Want dat is eentje die continu ondersneeuwd lijkt. Er weinig beelden van. En terecht, denk ik, omdat races daar continu worden stilgelegd, gestaakt, uitgesteld. Is het zeilgebeuren. Ja. Ja, en dat geeft me aan. Ik zat zelf een beetje van... Kijk je naar de wielerbaan, ja, dan is het natuurlijk fantastisch mooie, gecontroleerde omstandigheden. Hè. Die wielrenners hoeven niks anders dan in dit geval die sprintploeg 3 rondjes achter elkaar zo hard mogelijk te trappen. Nou, er is verder geen verkeer. De tegenstander die is heel ver weg, daar heb je ook niet mee te maken. Dus ja, die kunnen voluit gaan, gewoon blik op oneindig en ga voor het wereldrecord. Alles netjes... Netjes voor elkaar tegenover. Stel dat je een zeiler bent of een surfer op dit moment. En ja, je denkt, vandaag weer 2 races. En dan blijkt dat die race wordt uitgesteld. Elke keer. Soms zijn ze onderweg en dan wordt het snel weer gestaakt. Ja, ik heb het gisteren zitten kijken en eergisteren was volgens mij ook al. Dan zijn ze net begonnen en dan krijg je weer zo'n geblokte vlag. Kunnen ze weer opnieuw beginnen? Ik zou gefrustreerd raken, zeg. Dus dat is het, ja. Goed, hoe laat je jezelf steeds weer op? En met name zo'n Marit Bouwmeester. Het is bekend nu dat zijn goud... Ja, maar ze heeft hem nog niet gekregen. Nee, want ze moet alleen maar aan die start verschijnen in ieder geval. En dan is zelf die laatste race ook nog uitgesteld. Ja, dat geeft ook maar weer aan van hoe verschillend die takken van sport kunnen zijn. Ja, maar dan hebben we wel geluk met Marit Bouwmeester. Want zij is heel nuchter, staat er eigenlijk best wel open in. En dat is ook denk ik wat je als zeiler moet hebben. Hè? Want dat is ook gewoon hoe de sport in elkaar zit. Ja. Dat het wat losser is en dat je flexibel moet zijn. Nee, dat klopt. En dat kun je aan haar overlaten. Ik begrijp dat zij... dit is haar derde spelen. Hè? En zelfs de vierde. Waarbij zij al elke vanaf Rio had ze goud naar Londen zilver, Tokio brons. Nu weer goud. Dus ja, dat mogen we wel aannemen. Ja, dan 4 keer Olympische Spelen een medaille ook. Ja. Meteen een Nederlands succesvolste zelster. Of de sowieso de wereldsuccesvolste zelster, Nou, dat is mooi dat we die toch in Nederland mogen hebben. En, en goed om te zien dat we daar dus nog een groot... Want die is nog niet eens meegerekend met die 19 medailles. Nee, dat klopt. Dan krijgen we er ook nog bij. Ja. Wetje leggen, hoeveel gouden medailles gaan we hebben aan het einde van deze week? Hoeveel... Het was ooit voorspeld die 17 of zo, was het, denk ik. 17 gouden medailles? Ja, nee, dat 17 totaal. Maar even kijken hoe... We zitten op 19 in totaal. Ja, hoeveel staan we op goud nu? Volgens mij is nu 7 of 8 gouden medailles hebben we nu, zonder zeilen. Aantal zekerheidjes ervan, dat gaat wel richting, toch wel 12, denk ik, hè? Oké, dan zeg ik 13. Dan ga ik nog even hopen dat Sifan nog 2 gouden medailles scoort. Of, we gaan het zien. We gaan het meemaken, inderdaad. Ja. Nou, het is in ieder geval allemaal leuk om naar te kijken. Wat ik trouwens gisteren allemaal bekeken heb. Dat zijn sporten die ook in Nederland misschien een beetje ondersneeuwen. Omdat er geen Nederlanders echt aan meedoen. Maar wat wel heel leuk is om te kijken, dat is namelijk het klimmen. Het boulderen en het speedclimbing heb ik bekeken gisteren. Dat is bizar, want het speedclimbing, dat lijkt wel alsof er een Spider-Man een muur op klimt. Maar dat is dus een nieuwe sport dit jaar. En daar willen we het vandaag over hebben, toch? Ja, nee, dat vind ik een... Over nieuwe sporten, niet per se over het klimmen. Ja, je moet er wel een beetje, vind ik, je best voor doen om dat ook weer goed te zien. Zeg maar, het blijft toch een beetje veel hangen. In ieder geval de media, denk ik, wat meer bij de... Ja, de NOS die focust natuurlijk vooral op de sporten waar Nederland aan meedoet. Maar ik ben het met je eens. Vooral dat speedclimbing is natuurlijk heel interessant. Het gaat ook razendsnel voorbij. Ja. Maar is daardoor eigenlijk wel een stuk interessanter misschien... of fijner te volgen dan zo'n... we hadden dan het zeilen. Het wielrennen, of het zeilen. Ja. Waar het uren kan duren natuurlijk. Ja. En dan niks geen zekerheid lijkt te zijn. Nou, geef dan dit. Dan weet je in ieder geval van, wie wint er? Oké, klaar en hop, volgende. Ja, mee eens. Dus er zijn wat vernieuwingen gaande. Ja, er zijn meer nieuwe sporten, toch? Ja, dat sportklimmen, er is wel wat... Want de ene kant wordt dat gebracht als nieuw... maar het was er natuurlijk al wel ook in Tokio. Alleen, er zijn weer nieuwe onderdelen bij, dat klopt. Okay. Dus dat speedklimmen is nieuw. Ja. Daarnaast, het skateboarden wordt als nieuw gebracht... was ook in Tokio. Ja. Geldt ook voor het surfen, wat in Tahiti natuurlijk plaatsvindt. Maar ja, dat waren eigenlijk... Nieuw, het helemaal nieuwe is één sport eigenlijk maar dan. Is breaking. Dat hebben we nog nooit op een Olympische Spelen inderdaad gehad. Ja, waarom ze dat dan toch nieuwe of extra sporten noemen... dat heeft hem te maken met het feit dat ze... vroeger had je eigenlijk demonstratiesporten lange tijd. Mm-hmm. Weinig mensen zullen zich dat herinneren, ik ook niet. Maar het staat gelukkig op internet, is dat de korfbal is ook ooit een demonstratiesport geweest. In 1988. Maar daar is Nederland zo goed in, dat is niet leuk meer om naar te kijken. Nou ja. Nederland versus België. Wat namelijk al zegt, is een demonstratiesport. Ja, een aantal sporten worden dan per Olympische Spelen mag... worden uitgenodigd van laat jezelf maar zien. Ja. En laat maar zien dat je ook een leuke sport, interessante sport bent. Ze krijgen een kans als het ware. Ja, dat is dan in het verleden gebeurd. In ieder geval ook lange tijd met honkbal en softbal bijvoorbeeld. Oh ja. tennis in de eerste editie ook. En als het dan beviel, dan had hij het IOC, dus de grote club, Internationaal Olympisch Comité, een grote club die de, natuurlijk de Olympische Spelen organiseerde, had zoiets van, nou ja, jullie mogen bij de Olympische familie. Ja. En alleen wat je dan krijgt is natuurlijk dat die familie steeds groter wordt. En dat moet je ook maar kunnen huisvesten en herbergen en een plek voor zijn. Ja. Dus ze voelden een beetje die IOC aankomen. Ja, misschien groeien we te veel uit ons jasje, dat moeten we niet hebben. Maar ze zien ook van, het is wel goed om met de tijd mee te gaan. Hè. Vooral jonger publiek aan te spreken. En daar, vandaar dat ze nu hebben gekozen voor 28 kernsporten die er zijn. En dat zijn een beetje, nou ja, noem het traditionele. Die al, ja, dus de atletiek sporten. En dan heb je binnen een sport ook nog weer onderdelen, toch? Het roeien is een sport. Ja. Maar daarbinnen heb je ook weer verschillende dingen. Ja, ik lees in Parijs zijn nu totaal 32 sporten en 48 onderdelen. Oh jeetje. En dan 28 kernsporten. Nou, dan zijn er 4 dus nu in Parijs extra. En dat is, zijn precies de 4 die we noemden. Oké, maar dus betekent dat dan dat die 4 sporten, dus breakdancing, surfen, klimmen en skateboarden, de volgende spelen ook weer weg zijn, of niet? Soms, het is geen zekerheid dat ze er weer zijn. Dat is het meer. En ik heb het idee van, zolang ze geen kernsport zijn, blijft het onzeker voor ze. Wat ik begrijp is het, het kiest bijvoorbeeld LA over 4 jaar weer voor 4 andere sporten. Mm-hmm. Daar kunnen we het toch wel even over hebben straks, welke dat precies zullen zijn. Maar ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de IOC laat de oren dan tijdens de Olympische Spelen eigenlijk hangen naar het lokaal organiserend comité. En zegt van, nou jongens, komen jullie met een voorstel welke extra sporten naast die 28 kernsporten jullie willen toevoegen. Mm-hmm. Ja, en dan gaat zo'n lokaal comité natuurlijk kijken van, ja, wat is voor ons interessant, voor ons land interessant, waar zijn we misschien als land wel goed in. Ja. En dus Parijs, Frankrijk heeft gekozen dan voor het surfen en het klimmen en het skateboarden en het breaking. Ja. Maar dan zou je toch verwachten dat er misschien een oer-Franse sport of zo bij zou komen. Geen idee, petanque of zo, jeu de boule. Ja, ik denk ja. Maar het is niet zo van dat het IOC is natuurlijk best wel een conservatief club. Ja. Het is niet dat ze zeggen, nou, alles wat jullie indienen of voorstellen, dat laten wij toe, kom maar. Want daar is dan wel weer voor alles. Is natuurlijk een dik boek met regels en criteria geschreven. En dat geldt dus ook voor deze sporten. Mm-hmm. Het IOC kijkt dan wel van, ja, oké, wat voor sport is het precies? Hebben jullie een historie wel? Is het een interessante sport? En belangrijk is natuurlijk, er moet wel een internationale federatie achter zitten die de boel bestuurt en toernooien kan organiseren, zodat het geen janboel wordt. En ik kan me voorstellen bij de club dat er geen internationale bond achter zit. Nee. En dat ze daardoor bij zo'n bond iets hebben, nou, laten we dat maar in ieder geval niet doen. Nee, dat zijn een paar dingen die ze belangrijk vinden, in ieder geval de criteria, is dat het door mannen en vrouwen beoefend wordt. Mm-hmm. En in meerdere landen. Bijvoorbeeld, ik las ergens dat, nou, in ieder geval op een aantal continenten, minimaal 4. Ja. En dat een x-aantal landen, 45 of zo, echt beoefend moet worden. Ja. Daarnaast kijken ze denk ik ook wel heel sterk naar, wat gaat het ons commercieel nog opleveren? Is het een sport die een goede kijksport is, waar de sponsoren voor in de rij staan? Dat scheelt ook. En ik noemde het al, de jeugd, die heeft denk ik veel minder met een wegwielwedstrijd van 8 uur dan iets spectaculairders en iets sneller en iets korters en iets dynamischer dan breaking of dan het klimmen. Ja, dat is wel interessant. Dit sluit wel mooi aan bij wat Arnoud Grijdanus vertelt. Dat is een man die jij gesproken hebt ter voorbereiding op deze nacht. Mm. En hij is op dit moment wetenschapper. Hij werkt voor de TU Delft. Hij werkt aan het kite foiling en zorgt dat die foil steeds beter wordt. En Maar hij is zelf ook oud-roeier geweest. Okay. En we hebben hem gesproken over die foil. Daar gaan we het morgen over hebben. Maar hij heeft ook nog even, hij heeft ook wat verteld over het feit dat er dus nieuwe sporten zijn. Laten we even luisteren. Het grote Olympische comité, het IOC, die heeft zichzelf altijd opgelegd: we moeten verfrissend blijven en we moeten ook spectaculaire sporten moeten we hanteren om ook de jeugd aan te laten haken of aan te houden haken. En zo krijg je dus golfsurfen, skateboarden, dat soort sporten komen er ook allemaal bij. Dus al die sporten, die klassieke sporten, heel veel van die klassieke sporten, die veranderen. Dus zowel bij het zeilen, waar je dus nu 5 van die 10 Olympische disciplines met foil hebt. Als ook bij het roeien is volgend jaar, voor volgende Spelen, krijg je coastal rowing krijg je dan erbij. Ja, dat is een spectaculair evenement, wat weliswaar roeien is. Maar het is toch ook wel weer een andere vorm van roeien dan wat we nu noemen het klassieke roeien. Dus ik ben benieuwd of Nederland ook in het roeien zo'n mooie stap kan maken wat ze afgelopen jaren hebben gedaan en daar weer vele mooie medailles mogen winnen. En dat vind ik dus interessant wat Arnoud hier zegt. Dat hij zegt, er zijn hier niet alleen nieuwe sporten die erbij komen om een beetje de actie te vinden, maar ook de sporten zelf moeten dus onderling veranderen. Moeten nieuwe onderdelen krijgen die spectaculairder zijn. Dat is mede waarom dus dat foilen is toegevoegd. Maar er komt dus bij het roeien ook coastal rowing bij. Dan moet je dus als sporter je ook gaan aanpassen. En het lijkt me toch moeilijk dat je... We hebben bijvoorbeeld bij dat foilen gezien dat we daar hele andere sporters nu bij hebben dan het windsurfen eerst was. Ja. Omdat het met een foil gewoon anders werkt. Je moet een ander lichaam hebben. Je moet weten hoe zo'n plank werkt, hoe zo'n foil werkt. Lijkt me best lastig om jezelf een beetje te blijven innoveren op dat gebied. Ja, en dat is wel een extreem voorbeeld. Maar bijvoorbeeld inderdaad het sportklimmen, wat je al zei. Je hebt volgens mij nog steeds zo'n gecombineerd klassement. En dan moet je eigenlijk 2 disciplines die best wel verschillend van elkaar zijn en zien te combineren. Ja. Maar dit vind ik wel... Kijk, aan de andere kant heb je binnen het wielrennen, dat doen ze denk ik wel goed. Die hebben zelf een onderdeel natuurlijk van het BMX destijds toegevoegd. En er is nu ook BMX Freestyle. Ja. Dat zijn in ieder geval allemaal losse onderdelen. Dat maakt het misschien wel wat... Ja, het is niet de vervanging van iets, toch? Nee, een evene pool hoeft niet op zo'n BMX Freestyle fietsje ook nog zijn kunst te tonen van hoe goed hij in de lucht kan draaien en zo. Maar dat vind ik voor het zeilen. Die doen het echt anders. Die schaffen gewoon bepaalde klasses af. Die RSX-boot, eigenlijk was dat de klassieke deur waar ooit Stefan van den Berg ook nog op surfde. Ja. En waar Kieran Badlou bijvoorbeeld en Dorian van Rijsselburg goud op haalden. Waar Nederland dus eigenlijk gewoon heel goed in was. En die zie je dus niet meer. Nee, die hebben ze gewoon gezegd, ja, dat doen we niet meer. We hebben iets nieuws, iets, de foil. En daarmee, ja... Dat eist totaal andere dingen van de atleet, de surfer die erop staat. En dat zie je ook, hè, dat Kieran die had het idee van, nou, ik wil mijn goud wel weer prolongeren. Mm-hmm. Is daarvoor voor, wat werd voor hem verlangd, dat hij in ieder geval 20 kilo zwaarder werd. Ja. Dus die heeft zich vol zitten proppen en met eten in de sportschool gegaan en noem maar op. Om er maar voor te zorgen dat hij ook in dat nieuwe onderdeel zijn mannetje kon staan. Ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Want die Luc van Oostzeeland, die nu brons heeft gehaald, heeft dat gedaan. Maar ja, dat... Gelukkig zijn we daar dus ook goed in. Dat is dan wel weer fijn om te zien dat we daar ons wel een beetje in bij kunnen benen. Hey, en staan dus weer andere mensen op. Of mensen die wat vroeger zijn begonnen. En dat heb je natuurlijk ook met die nieuwe sporten. Als je bij het skateboarden die leeftijden ook kijkt van de mensen die meedoen. De jongste deelnemer is 11. Eentje uit China. Ook de Nederlandse deelnemer. Zit daar geen minimum leeftijd op, joh? Dat is toch ongelooflijk. Ja, dat hangt ook weer van de sportbond zelf af die erachter zit. Dus bijvoorbeeld de turnen was vroeger, had je ook echt van die kinderen die meededen. Er was een hoop kritiek op en terecht, denk ik. Die heeft een leeftijdsgrens volgens mij van 16. Daar hebben de meeste sporten. Ja, maar, dat lijkt me logischer. Maar bijvoorbeeld het skateboarden heeft helemaal nog geen leeftijdsgrens. Waardoor ja, kinderen nog, want dat zijn ze, van 11 mee kunnen doen. Ja, nou ja, die kunnen dan wel mooi lekker lang meedoen met de Spelen. Dat is natuurlijk ook een mooie ervaring. En wat ik me nou nog afvraag, is er veel discussie over sporten die wel en niet mee mogen doen? Ja, dat is een goeie, want ik... Helaas mag ik niet bij de vergaderingen van de IOC bijzitten. Nee, hè? Dat is, maar ook vanuit landen of vanuit sportbonden, dat er best gelobbyd wordt. Of dat er veel kritiek is als een bepaalde sport wel of niet mee mag doen. Ja, nee, dat klopt. Dat is zeker. Kijk, gisteren, niet toevallig denk ik, kwam ik voorbij in het nieuws dat kritiek is in ieder geval op de boksen en de boksbond die dit organiseert, zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft dan weer te maken natuurlijk met die regels van richting man-vrouw verschillen. Ja, hoeveel testosteron. En dus dan heeft de IOC tegen die boksbond gezegd, ja jongens, jullie moeten jezelf beter organiseren. Want anders zou het best eens kunnen zijn dat wij boksen niet meer op het Olympisch programma komen. Het is ook een soort kwaliteitsmeting of zo, een kwaliteitsmaat. Ja. Wat onder andere, dus de criteria had ik al over, is een belangrijk iets, is eerlijk sport en schone sport hoort er ook bij. Dus als er te veel dingen niet goed gaan en te veel controversie komt en veel dopinggevallen bijvoorbeeld, dat is in het gewicht heffen ook aan de gang. Dus dat zijn sporten die best wel op de winst zitten, denk ik. waarbij ze denken, dit willen we niet hebben. Dat hoort niet bij de Olympische Spelen. We willen het allemaal natuurlijk aan de buitenkant. Moet het er echt er mooi uitzien, goede sport. En niet dat gedoe er allemaal omheen en niet allemaal de discussie. Dus dat zijn zeker criteria die meespelen en waarover gediscussieerd gaat worden. Dus niks is zeker, laat ik het zeggen. Er zijn zoveel mogelijke sporten die er nog bij kunnen komen. Dat ik ook denk, op een gegeven moment moeten er misschien ook een paar sporten afvallen. Als ik zelf een suggestie mag doen, dan denk ik, waarom doet het voetbal eigenlijk nog mee? Want die heeft zo'n grote eigen wedstrijdcompetitie, zowel nationaal als internationaal. Er mogen ook, volgens mij is dat zo, dat je onder de 24 bij de mannen niet mee, of alleen onder de 24 mee mag doen. Om het nog een beetje interessant te houden en anders te houden dan wat de FIFA doet. Ja. Waarom doet dat voetbal nog mee? Inderdaad, bij de mannen. En dan mag je 3 dispensatiespelers hebben. Maar aan de andere kant is natuurlijk de FIFA, de grote voetbalbond, is natuurlijk een heel machtig instituut. Enorme lobby. Ja, die zullen dat denk ik niet toestaan als voetbal ook van het Olympisch programma zal verdwijnen. Ja, ik weet het niet. Maar zij vinden het juist fijn dat het op de Olympische Spelen is. Ja, die vinden wel. Wij moeten ook, onze sport moet toch ook te zien zijn op het grootste sporttoernooi wat er is ter wereld. Maar ik vind het een goed punt, want Nederland doet ook niet mee. Dat zal wel schelen, ook niet bij de vrouwen. Dat is misschien wel jammer. Hadden we een kans nog opgemaakt, hè? Ja. Maar als je het lijstje ook ziet van sporten die verdwenen zijn, soms moet je wel lachen, want in 1900 Parijs... las ik dat er was touwtrekken stond op het programma. Oh, echt? Maar ook hindernissen zwemmen door de Seine, waar ze over boten heen moesten gaan en onderdoor duiken en van de kant springen en noem maar op. Maar gewoon hele andere sporten eigenlijk. Ja, en ballonvaren heeft zelfs ook een keer op het programma gestaan. Dus, die mag van mij wel terugkomen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat is die laatste die denk ik terecht afgeschaft is levende duiven schieten. Oh, nee. Nee, dat is denk ik ook wel een sport die toch wel in de gaten moeten houden. Is toch de paardensport. Komen toch elke keer ook weer van dat soort verhalen naar buiten. Kritiek. Ja, kritiek dierenmishandeling uiteindelijk. Ja. Hè? Vooral als het... Het is gewoon niet meer van deze tijd misschien. Maar tegelijkertijd is de paardensport nog best wel groot natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat best wel lastig zal zijn om dat zomaar af te laten schaffen. Ja, en er is ook zo'n sport als moderne vijfkamp. Met 5 klassieke onderdelen die echt niet op elkaar lijken. Dat is schermen, zwemmen, paardrijden, hardlopen en schieten. Ah, ja. daar zien we niks van, denk ik. In ieder geval niet een Nederlandse aandacht heeft dat niet. Nee. Maar daarvan is in ieder geval al gezegd dat ja, het paardrijden, dat is pas niet meer in een moderne vijfkamp. Ja, dat wordt een ander onderdeel. Maar wat dat precies is, is nog niet bekend. Misschien, misschien een van de sporten die eraan zitten te komen bij de volgende Spelen. Want daar hebben we het nog niet helemaal over gehad. Ja. Mm-hmm. Dus misschien een leuk bruggetje. Over 4 jaar Los Angeles. Ja. En ik zag tot mijn grote verbazing dat we daar ook squash bij krijgen als sport. En ja. Ik was eigenlijk zo... Nou, ik ben een fanatiek squasher. Ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Maar ik was eigenlijk verbaasd dat het nog geen sport was op de Olympische Spelen. Nee. Ja, ik zou dan denken, als je voor squash kiest, kies dan padel. Want dat is... Ja, daar gaan we... dat zijn discussies, hoor. Laten we het daar maar niet over. Dat had ook allebei gekund, hè? Ja, en het laatste wat natuurlijk in je opkomt, of het eerste, denk ik, vooral bij de jeugd, is e-sports. En die dus, ja, wanneer komen die dan officieel op programma? Die hebben nu een alternatief soort spelen, met alleen maar e-sports. Maar dat zal, denk ik, in de toekomst wel geïntegreerd gaan worden. Maar er staan wel wat interessante onderdelen natuurlijk sporten op het programma nu de Olympische Spelen. Los van wat Arnoud Geiranus vertelde over het coastal rowing. Dus dat binnen het roeien het anders wordt. Wat ook een mooi voorbeeld van sporters die zich moeten aanpassen voor LA is ook het roeien. Want de roeibaan die is daar een stukje korter. Oh. Kon gewoon niet anders. Een kilometer. Dat de afstand ineens van 2 kilometer naar 1,5 kilometer gaan. Ja, maar dan winnen we nog makkelijker. Want we worden nu de hele tijd ingehaald op de laatste laatste meters. Ja, je kan ook zeggen dat de meer explosieve sporters het voordeel hebben. Misschien zitten die weer bij andere landen. Ja, precies. Ja. Nee, maar misschien terecht of wel logisch. In LA hebben we het honkbal en softbal weer terug. Ja. Dus dat gaat op en af. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dat zijn wel sporten van ik denk, dat past wel bij de Olympische Spelen, toch? Lacrosse is, dat wordt natuurlijk flink beoefend in Wat voor sport is dat ook alweer? Is dat op paarden ook of niet? Nee, in dit geval is het een soort hockeystick die je vast hebt met een netje. Oh ja, met zo'n schep. Ja, ja. Ja, en die, dan vang je hem op en dan gooi je hem weer naar jouw teamgenoot om uiteindelijk daarmee te kunnen scoren. Ja. Ja, heel interessant, want die sport is in Nederland super klein natuurlijk. Maar wie weet, ze liggen daar ook ineens kansen voor de Nederlandse lacrossers om eens een keer aan de Olympische Spelen mee te doen. Ja, en het cricket komt ook, hè? Ja, maar wel een korte variant, de 2020 variant. Die duurt maximaal een aantal uur, 3 uur geloof ik. Want anders dan zou je die Olympische Spelen misschien wel een week moeten uitstellen. Als je stond voor hoe lang cricketwedstrijden duren op dit moment. Ja, en denk ik de meest opvallende is, die ik ook wel moest opzoeken, is flag voetbal. Ja, die moet je even uitleggen hoor, wat dat dan precies is. Nou ja, ik begrijp het is een soort Amerikaans voetbal. Amerikaans voetbal dan, hè, maar dan zonder lichamelijk contact. Uh-huh. Maar dat lijkt... Dat lijkt me al een uitdaging, want Amerikaans voetbal ken ik niet anders als mensen die zich helemaal beschermd hebben en uiteindelijk het contact echt nodig hebben om die sport uit te oefenen, om die interessant te maken. Ja. Maar in dit geval dragen de spelers vlaggetjes die moeten worden afgepakt. Oh, echt zo? Oh ja, zoals je vroeger de staart van iemand dan moest afpakken in de gymzaal. Nou, dat wordt leuk. ik hoor dat jij er heel enthousiast van wordt. Nou ik denk dat we het dus niet gaan zien, want Nederland gaat daar gewoon niet aan meedoen. Nee. Dat is een beetje het probleem. Hè. Je ziet alleen hetgene wat voor Nederland relevant is. Ik wil, want we hebben nog een minuutje, toch nog even snel naar de dag van vandaag. Mm-hmm. De Olympische Spelen. Waar moeten we op gaan letten vandaag? Ja, ik heb toch maar ook aan de hand van wat Arnoud Gerdanus vertelde, het kitefoilen, het foilen sowieso. Mm-hmm. Ja, daar stond. Ik hoop dat er echt eens een keer een beetje lekker wind staat en er goede beelden komen. Want dat is echt wel een hele spectaculaire sport geworden. Dus het surfen sowieso. Of is eigenlijk van de watersport is een vliegsport aan het worden, een zweefsport. Ja, en dat. Het is mooi, spectaculair, zeker. We gaan er naar kijken en we gaan het er morgen dus ook over hebben hier in de uitzending met jou. Hey, dankjewel voor vandaag en dan spreken we weer morgen. Ja, tot morgen dan. Tot morgen. Dat was Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist en maker van de Slimmer Presteren podcast. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Met elke nacht een grote vraag deze week. Vannacht met de vraag: kan er een wereld zonder oorlog bestaan? Daarover sprak ik met Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Heb je dat gesprek nou gemist? Je kan hem terugluisteren. Zoek daarvoor online naar de podcast De Nacht Van. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg. Met vandaag David Brebaert als presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga jij het over hebben? Wij gaan het hebben over de Yezidi-gemeenschap. Het is inmiddels ongeveer 10 jaar geleden dat er genocide is gepleegd op de Yezidi-gemeenschap. Mm-hmm. En we gaan kijken hoe het met de Yezidi-gemeenschap gaat en wat de toekomst is. Belangrijk onderwerp. Zeker. Wil je daar nou over meepraten? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je voor nu alvast een hele fijne dag. Wij zijn er dus morgen weer met de Nacht van NTR Wetenschap. Met de vraag: bestaat buitenaards leven? Ook een belangrijke grote vraag. En daarover is astrobiologe Inge Loes ten Kaat te gast. Tot morgen. NPO Radio 1.